Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Hol tartunk? Most vagyunk? Székesfehérvár, igen. Székesfehérvár? Ha most ébresztő. Jó reggelt, kívánok! 6 óra után. Aha. Jó, szólhatatok valamikor, aki éppen most készültem lealakítani a fülesemet. Jó, hogy nem a szomszéd szobában aludtatok. Ő mit tudhat egyébként? Nem tudom, de... Szia, mi a keresztnek? Jó reggel. Luca? Aha. Hello, Luca. Sziasztok. Te is itt voltál 2 éve, vagy csak a sapkásrác? Nem, csak a Peti. Csak a törzs vendég, csak a törzs. Peti törzs vendég volt. Törzs vendég is ittas, de ez nála állandó, én most már rájöttem. Tényleg? Ezzel kezdte. Ilyen fújózan szó. Nem hiszem el, a nála olyan nincsen. Ő volt az, aki 2-vel ezelőtti két településünkön csatakrészek volt a barátjával. Amikor a következőn voltunk itt, akkor nagyon kultúrált voltál, akkor csak egy 4 feles volt benned, igen, szerintem. És most mi a helyzet? Én egyébként nem fehérvári vagyok, én pesti vagyok. Ez fantasztikus. És nem ezt kérdeztük. És? Tudod, csak azt mondtad, hogy a 2-vel ezelőtti, és gondoltam, hogy az ittenire gondolsz. Ittenire. Abszolút józan vagyok. Luca jön most házi buliból, úgyhogy most őt lehet szivatni. Házi buliból jössz, tényleg? Igen, vannak persze. Házi bulik, komolyan? Persze, hogy vannak. Egyetemista házi bulik. És mit csináltok mostanában egy ilyenen? Hát, ugyanazt, mint régen. Isztok, táncoltok, élve fogdeleznek. Élve hát fogdeleznek. Azért, de szerettem azt a játékot. Lájtosan. Lájtosan? Aha. Persze. De nem tűnsz túl fáradtnak. Hát egy egyetemi buli után én nem tudtam, hogy merre vagyok előre. Jól bírom már, kitapasztaltam a nyáron. Vagy szivacs vagy, vagy csak bubis víz volt tényleg. Igen, nem, sok folyadékot ittál hozzá. Jól, jól, jól bírod. Az mondjuk igaz. Az kell, az kell. Szívtatok is? Nem. Nem? Egymás nem vérét. Szoktunk. Nem? Milyen egyetemet? Mi van a mai egyetemeket? Mi történik a mai egyetemeket? Nem akarok ilyen viányba élni, ahol nem lehetnek. Ezek a mai fiatalok kezdenek jó útra térni. Nézzétek meg, mi volt Vesztakban. Ezért tartott az ország a hasznak. Mindegy, bepúl, mindegy. És milyen egyetem ez egyébként, Luca? ELTE. ELTE? Igen, társadalomtudományi kar, szociológia. Ó, édesem, tehát pont egy olyan foglalkozás, mert semmit nem érsz majd. De jól hangzik egyébként. Igen, jól hangzik, igen. Szociológus, hát ez gyönyörű. De egyébként. Amúgy fogok, mert majd mesterszakon tovább megyek HR irányba, és akkor az jó, az lesz. Aha, aha, aha, az jó. Sorsok fölött döntesz, kirugdosod az embereket a cégektől. A jó HR-es, mert jó HR-es egyébként mindig szükség van. Az egyébként egy jó, szerintem az talán még jobb is, mint a szociológus igazából. Megvan a kettő azért, együtt, meg az meg az meg egy mindent fívő. Megvan minden azért, hogy Luca áll keményen a cég élén is dönt emberek sorsáról. Ez Lucából kinézem egyébként. Aranyos, helyes arca van, de kinézem belőle. Kinézem belőle. Simán, hát mindenki felett ítélkezek. Nagyon helyes. Büntes, Luca, büntes. Na gyerekek, milyen volt az estétek? Hát mondhatni kellemes. Milyen volt a szálloda? Nem. Nem? Mi volt már? Megint benéztem? Nem volt semmi, nem volt semmi extra igazából. Nem volt fűtés a szobádon, beázott lift mellett volt, rúgtak az ajtódba, beszorultál, ittasan, nem tudtál énekeltek bemenni, énekeltek az ablakon alatt. Hanyadik emeleten laktál? Énekeltek egyébként az ablakon alatt, beszélgettek az ablakom alatt, szerintem a mi pont a mi stábunk az én ablakom alatti placot. Hanyadik emeleten laktál? Harmadik. Jó, akkor nem aludtam melletted, nem, nem az első. Nem. Én sem is találkoztam igazából senkivel, így a stábból. Tegnap megérkeztünk, így volt egy pici kis útfelbontás, ami miatt a GPS nem igazán találta meg a szállodát, de aztán miután jutott, meggyőztem arról, hogy ez egy jó út, egy járható út, egy racionális gondolkodásmódnak az eredménye, az ötlet, hogy hívjuk föl a szállodát és kérdezzük meg, hogy merre kell menni. Akkor azok után már egy picit könnyebben onnan találtunk. De várj, ez mennyi időt volt? Hát tehát fél órát azért jártatok a városban. Hát szerintem egy olyan 20 percet, de szép volt egyébként. 20 percet bolyogtatok? Nem volt olyan nagy. De a GPS nagy gond. Nem, mert egy picit, ez egy továbbképzés volt időtnek is, hogy parkoljunk, hogy kanyarodjunk, hogy csináljuk meg az Y-t. Tehát, hogy neki az azért, hogy mindenképpen egy jó tett ez a kis plusz autotechnikai, vezetéstechnikai kurzus, és aztán beértünk a szállodába, és kiderült, hogy nem foglalt nekem szobát. Ilyen szerencsé, hogy még nekem volt egy szobám. Azért, de igen, ez én nem használtam igen. Ki. Balázsnak volt szobája, de ő nem volt ott. Ő nem jött le. Úgyhogy hát ez történt, aztán este felé gondoltam, hogy akkor egy picit elmegyek mozogni. De hát sajnos nem volt megfelelő a világítás. A konditeremben 10 lámpából 4 világított, ezt jeleztem nekik finoman, aztán kevésbé finomabban is, hogy... Aztán elzárták a melegvizet ezért a szobába cserébe. Hogy szóltam nekik, hogy értem én az összefüggéseket, mert hogy egyébként ilyen racionális gondolkodásmód ember vagyok, és értem, hogy a 4 csillag az 4 lámpa, de hogy... Takarékoskodtak, érted? Hát ezt neked el kell fogadni. Úgyhogy, de aztán nagyon jól jártam a dologgal, mert képzeljétek el, kinyitották nekem a szemben lévő kosárlabda csarnokot, ahol egyedül voltam, akkor a kondigépek között, amikor én még nem láttam. Tehát konkrétan nem volt, mint Gulliver az óriások országában, csak nekem nincsen sajnos megfelelő Lilliput, ahol egyébként így az önérzetemet tudnám növelni. Bementem, és én még ekkora kondigépek nem láttam, ilyen 3 méteres embereknek tervezett. Egy tornateremben? Igen, a kosárlabdázóknak külön erőkeretei vannak. És hát 220 érte. Figyelj, akkora méretűek volt, hogy komolyan bementem, és jaj, csak valaki el ne tapossa. Egyedül mi volt a bemelegítés? 10 perc fogócska? Kosáradomás. Nem, szóval hosszan szöktettem magam. Kapjál, ha 3 perc fogócska, indulás. Figyeljetek, de komolyan... Én éreztem valahogy, ki kell hagynom most ezt a Fehérvári Hotelt, ezt én tudta, jól nem, nem volt rossz egyébként. Nagyon-nagyon kedvesek voltak, nagyon-nagyon sok voltak, tehát az továbbra is megvan, hogy azért nagyon-nagyon magas szinten voltak udvariasságban és elnézéskérésben. Ez egy hotelben kevés, ha valaki udvarias, majd fontos, de ha nem ég a lámpa, meg egyébként ezért azért inkább ne legyen udvarias, de igen a lámpa, nem? Ha lehet választani. Totál nyitott kapukat döngetsz, tehát hogy én is azt gondolom, hogy az udvariasság az alap, az mindenhol jár. Úgyhogy de mindegy, ettől függetlenül azért élmény volt itt a kosárban. Ha-ho-ho-ho-ho-ho. Van itt valaki? Ki? Egy 3 pont. Ki? Ha-ho-ho-ho. Megijedtél volna valaki visszaszól. Úgyhogy jó pofa. Nagyon sajnáltam, hogy esett az eső, hát nyilván mindenki sajnálta, de van itt egy tavacska mellett, ez a régi Vidámparknak a csónakázó tava, amit megcsináltak egy ilyen nagyon szép parkosított résznek, és körülötte van egy nagyon komoly futókör, amellett meg ott van egy atlétikai centrum, az ország egy legjobb rekordtánával már azon volt lehetősége futni korábban. Tehát annyira sportos ez a rész, hogy ez hihetetlen, csak az eső miatt azért nem lehetett kihasználni. Fehérvárnak van Vidám parkja, nekünk volt 1000 éve, igen. Azon nagy bontásra ítélték azt is, a fővárosi Vidám parkja. Te intézted, mi? Intézzük, hogy bontsák el a romokat, igen. De nagyon szépen megcsinálták ott körbe. Tehát, hogy tényleg igényes is, mindenféle csónakokat lehet kölcsönözni, kajakokat lehet kölcsönözni, és gyönyörűen parkosított az a rész. Tökre sajnáltam emiatt, hogy sajnos esett az eső. Igen, de Pesten nem volt, mire felértem, nem volt Sopronból egyébként eső, és aztán délután nálunk is elkezdett. Itt tartottam. Balázsnak legyen jó időt, ne egyszer. Az út az cudar volt felfelé, tehát szakadó eső végig. Kamion végig, az M1-esen. Igen, tehát kemény volt, de aztán fent elállt, és este valami elkezdett szakadni, és akkor viszont hajnalig. Itt viszont ma úgy néz ki, hogy felállt. Tessék? Itt viszont úgy néz ki, hogy ma legalább nem lesz eső. Nagyon reméljük, hogy nem lesz. A tegnaphoz képest ez mindenképpen előrelépés. A székesfehérvárjak ragadják meg a lehetőséget, és jöjjenek ide a pláza mellé, mert ott vagyunk a főbejáratnál. Pont az ellenkező oldalon, mint ahol egyébként éveken keresztül voltunk még. Itt voltunk szemben? Igen, itt és szemben, a másik oldalon a Mekivel szemben. Köszönjük szépen a KFC-nek a reggelit. A reggelit, ez is igaz. Tényleg megérkezett már a KFC reggeli? Az 9 körül jön a meleg reggeli, de van másféle. Másféle is van? Másféle, nagyon pazar. Igen, komolyan? Nagyon pazar. Másféle meleg reggeli. Mindig csak valamit ennem kell, nagyon éhes vagyok. Jó. Jól van, na, hát ennyi. És otthon minden, oké. Szedbe vetted az amerikai zászlós pólókat? Vettem belőle egy 8-10-et, most egy halálfej volt rajta. Ez egy ilyen tudatalatti elvágyódás az országból, így jelzett, hogy nem így fotolom az amerikai utat, ami nem sikerült, ami nem jött össze, hogy minden nap felveszik egy amerikai zászlós pólót. Hogy előjött a Viki? Előre megvettem mindenkinek az ajándékokat még itt. Még maga, igen. Nem, utána bementem a New Yorkerbe, és vásároltam néhány fölsőt, ha már nem jutottam a New Yorkba. Nem, tegnap egy amerikai zászlós halálfej volt. Igen. Most ez egy sima amerikai zászló egyébként, zöldben. Hát igen, valahogy tényleg potolni kell. Hát, valaki a befizeti, elmegy New Yorkba, valaki a befizeti, nem megy el, de vesz magának amerikai pólókat egy budapesti bevásárlóba. Holnap déli zászlósba legyél, és hoz le izét, a fehér söpredéket, a redneck vonalat. Ja, van olyan is, az Oszmart idézett még minden, valaki. Mindenem van egyébként. Így potolom az utat. Te itt voltál este, itt aludtál? Nem, én hazamentem. Aztán este itt aludtam, mert nyilván ebben a városban is van egy ismerősöm, akivel el kellett menjünk fröccsöt inni. Úgyhogy én hazamentem, megvártam a srácokat, kicsit megnyújtottam. nyúnyorgattam őket, és akkor én 8 körül visszajöttem, 11-kor érkeztem, ahol László és Judit fogadott, a mi kedves kollégáink. Már nem józan, semmi nem volt 11 után, Kapcsival együtt, tehát a Sales legszebb tagjával. A szerintem ők voltak az ablakod alatt. Csak mondom. Nem, egy nagyobb társaság volt, ők odajöttek hozzám, és mivel már, hát ugye nem voltam annyira vidám, és elég őszinte voltam, ennek megfelelően megkérdezték, hogy szórakoztassa, aki mondta, hogy nem. Az milyen, hogy le akarnak ülni az asztalodhoz, és azt mondod, hogy nem, te ide nem ülsz. De mi vadidegenek akartak leülni? Nem, a Laci. Ja, ő. Judit és Kapcsi odajöttek, és akkor mondták, hogy szórakoztassa nekem, mert látták, hogy még van hely az asztalon, és akkor mondta, hogy nem. Ezúttal is elnézést kérek. És még rám mondjátok, hogy antiszoc vagyok, érted? Én együtt megyek veletek vacsorázni, meg minden, érted? Ő meg egyedül leszik állandóan, és én engem vádoltok meg azzal, hogy antiszoc vagyok. Hát igen, de nekem ma volt egy kis előzménye is. Jó, neked meg csak az aranykalitka. Jó, hát egyszer úgy jönnél be, hogy jó volt a szoba, jó volt a szállás, nem izére nézete, így is mindig cumin vagy. Tehát, hogy még a legjobb szállodában is tudsz egy tyúkorra nézni. Igen, tyúkorra nézni, hangos társaságra, nincs meleg víz, rövid a paplan, tehát, hogy te valahogy mindig, tudjuk, hogy te mindig megszívod. Rájöttem egyébként, hogy nekem egy ilyen utazó minőségellenőrnek kellene lennem. Az annyira passzolna hozzám, mert ugyanis a személyiségem bevonza azokat a negatív dolgokat, meg hibákat, amiket ki kell javítani egy helynek. Tehát, hogy ahova én elmegyek, ott egy pillanatot kiderül, hogy mivel van a probléma. Nem? Rettegnének a szállodák, hogy megjelensz. Miért csak engem mutat a kamera? Tudom, hogy szép vagyok, de... Az csak ezért. De nem. Azért... Leállt a kamerád, János? Nem, azért, mert nagyon szép vagy. De ma reggel azt gondolom egyébként, hogy jó. De jó egyébként. Ma nagyon elkaptam. Egyébként zenét megölelgetem. De nem, ennek a kamerának konkrétan nincsen képe. Látod? Igen? Tehát csak én vagyok kivágva, hát igen. Hogy lenne? Hát de miért ne lenne? Hát ott a Jani, hát itt. De te most téged de az mutatnak. Nem kapcsolták majd... be, mondták, hogy az Jani. A Janiét kivéljétek. Az egy ny kamera. Miközben elmondott, hogy milyen hányatott sorsod volt, az alatt beszart a rád néző kamera. Érzed a Murphyt, és érzed azt, hogy egyszerűen ez egy rossz karma. Igen. Tehát, hogy ebből nem tudsz kijönni. Ezen csak egy új átszületés segíthet. Ettől már nem szabadulsz, meg nézd meg. Igen. És a középső kamera az sem működik. Hát akkor így marad, gyerekek, engem nincs nézni. Ha már tévében nem vagyok, legalább kivetítő legyen. Legyen egy tartalék, és rakjatok fel Janival szembe, azt hiszem, hogy őt is mutatják. De úgyse lesz. Szólok, mikor megjavult. Na, azt egy gyorsan egy-két SMS így korán reggel, csak nézzük, hogy kik azok, akik korán kellnek. Azt mondja, hogy Csopron ma még mindig esik, tegnap legalább itt voltatok. Ez javított a hangulaton, de ma mi lesz velünk? A fiam olyan boldog, hogy csuda, mert bemehetett hozzátok. Köszönöm szépen, puszi. Bali 3 hónap, és itt a karácsony. D'Artagnan küldte neki. 90 nap. Igen, ma reggel átnéztem a naptárat ma reggel. Csekomákkal jó utat, csak óvatosan. Egy gyalogos volt, csak János. Nem baj. És volt egy duda is. Igen, egy átszaladó Fradi Drucker. Figyelj, gyönyörű, 23-a van. Nagyon-nagyon durva tényleg, hogy 3 hónap is karácsony. De vannak jó szünetek benne. Na mondják hát kettőt. Október 23 és november 1-e. Hmm. Mind a kettő szabad nap lesz, mert nem hétvégére esik. Csak mondom. Október 23 hosszú hétvége. Így van, és november 1 az mondjuk szerda, tehát ott csatlakoztatni kell hozzá kettőt előtte, vagy kettőt utána, és akkor az is hosszú. Jó lesz az, és hova nem utaztok karácsonykor? Mi a terv? Milyen ajándékot nem mentek? Mi most jók vagyunk nem elutazásban. Szerintem ezt tovább fejlesztjük még karácsonykor. Befizetünk egy útra, ahova nem megyünk el, mert úgyis lebetegszik az egyik gyerek. Egy gyönyörű Karib-tenger útra nem szeretnék elmenni télen, hiszen télből a nyárban nem menni igazán élvezetes dolog. Igen. Hallott, Benni, utazunk karácsonykor. Jó, mondta Benni, és másnapra belázasodott. Majd ránézett az öcsére, akinek hangszárgyulladása lett. Jó, hát figyelj, aki gyerekes, az tudja, hogy néha egy kicsit cumi van. Nálunk mindig. Már pedig elég gyerekes vagy néha. Én elég gyerekes vagyok, és elég sok cumi van. Mi van? Csak beénekel a reggelre. Nézem a kameraképedet egyébként. Te jövök? Nem akarok. Legalább 2 pixelt adjatok már belőlem, vagy valami, hogy... Na, drága székesfehérváriak, nem félni ám tőlünk, gyertek egy kicsit közelebb nyugodtam. Egyrészt nézzétek meg, hogy milyen szép vagyok. Nem, csak a sopronélek beálltak ide előre, mert akkor Feri az óriási mancsaival át tud nyúlni a másik oldalra, és akkor meg tud benneteket szólalni. Ki az a hashtag bocskor? Tényleg, milyen volt hétvégén? Á, nem. Megint megnézted? Te pervers vagy. De tényleg, ez kattanásod. Nem, ez olyan, mint, ez olyan, mint szerintem, mint egy Trani Tájföldön. Elég egyszer. Igen? Nem voltam még elegebb Tájföldön. Ja, jó. Ja, én többször voltam, nem elég. Egyszer rászoksz. Jó az. Na, itt az elsősorban szólaltassunk meg valakit, csak hogy akik nincsenek a helyszínen, elhiggyék, hogy vannak. Jó reggel. Egy valaki vagy. Hello, jó János. Reggelt. János. Druszám. János. János, igen. Te is így éled az életedet, mint a mi Jani? Tehát ha bárhova mész, akkor van valami baj? Nem. Ne, jó, csak azért gondoltam, hogy nehogy ez a név kötelez, és akkor neked is ugyanezt kell csinálni. Iskola? Van. Van, lesz, majd mész, vagy maradsz itt velünk tízig? Megyek. Hányra kell bemenned? 7:20. 7:20-ra már bent kell lenned? Azt, miért csinálják ezt? Milyen hely ez, hogy 7:20-ra? Pestre megyünk valamilyen kiállításra. Na, jó, az nem kell többet tudni, biztos baromi unalmas lesz egyébként. Tehát ez önmagában a buszú sokkal izgalmasabb, mint sokszor egy kiállítás. Aki gimnázium, vagy milyen suli ez? Szakgimnázium. Szakgimnázium. Milyen szak? Élelmiszeripari és... János is élelmiszeripari? Ennyi. Látod, rokonok. Na. Tényleg? Hát te is a te iparban mozogsz? Hát nem. Nem? Nem? Majd fogsz. Na. Malomi? Sütőipar? Nem, élelmiszeripari minőség és igényei ellenőr. Na, hát egyre több a közös forrás közöttünk. Analitikus szak. Régen nálunk így hívták egyébként, ők voltak az analitikusok, akik a minőség ellenőrzést végezték. Hát ez gyönyörű lesz, mentek majd, és akkor nézegetitek majd a kis pipettákat, meg Petri csészéket, meg hasonlókat, de hát gondolom ezekből kiút így a hétköznapokból is. Igen. Ú, de izgalmas gyere, ugye? Azt a minőség. Na, akkor beszélgessünk egy kicsit a táptalajokról, és... Ott mögötted egy szökejű lányú állandó hallgatónk. Jó reggelt, hello! Te minden székesfehérvel kitepülsz. Igen, igen. Sziasztok, Niki vagyok. Jó reggelt, hello! Hát nézd meg, hogy emlékszik rád a Balázs. Voltál már itt valaha? Persze, nem. Minden kitelepülés. És minden székesfehérvári kitelepülésen, igen. Mi újság, jól vagy? Igen, köszi. És ti? Jól, köszönjük szépen. Jól. Tegnap nagyon elásztunk. Ma kifejezetten felüdülés, hogy nem esik. Az valami borzasztó volt. A soproni hangulat nagyon jó volt, rengetegen voltak, de olyan ramaty időnk volt, hogy nem is tudtam, három ilyen kitelepülésünk volt összesen. Olyan régen követ már minket, hogy emlékszem, hogy az első kitelepülésre még ki kellett venni a fogszabályozós cumit, hogy válaszolni tudja. Nem is igaz. Akkor még szerintem általános iskolás voltál, amikor először jöttél, nem? Nem, már 19 éves voltam. Aha. Nekem Balázs azt mondta, hogy általános. Jó, tudod, hogy mindig felfelekedjek. Kicsit mindig felfelekedjek. Na jól van. Oké, drága fehérváriak, lesznek majd játékaink is. Így van. Ne felejtsük el. Figyelj, srácok, most már lejöttök és most... Mi? Nem, én nem tudom megfigyelni, nem neked ért le a kávé. Most vetted észre, hogy egyébként a tempó megvan. Ordítottál, nem kiesett a fülesem. 300 000 forint. Tegyünk már egy kilót belőle, legyen már kettő. De miért tegyünk el? Hát mert mi van, elviszik, és akkor mit adunk holnap? Hát, akkor kinullázódik, legyen ma is jó. Kettő, meg holnap akkor is kettő. Állj! 200 000 forint. Ne felejtsétek el, hogy a műsor végén van egy játékunk. Tegnap is volt már, meg tegnap előtt is. Senkinek nem sikerült nyernie, mert először ugye Balázs húzta be, aztán pedig Feri húzta be tegnap ezt a 100 000 forintot, és jelezték, hogy már csak 100. Jó, nézel, nem, nézem, hogy még mindig nem mutat a kamera. Jó, örülök, hogy koncentrálsz a mondókámra. Szóval, hogy gyakorlatilag egy havi fizetést lehet megnyerni egy kis játékkal, ami a műsor végén lesz velünk, illetve ellenünk. Pontosabban egy tojásos játékról van szó. Regisztrálás van még? Nincsen már regisztrálás, jó, meg akkor egyszerűen választunk valakit. Tehát 10 óra magasság, vagy picit korábban, mint 10 óra, lehet majd ellenünk játszani. Azt előre megmondjuk, mert a tegnapi napból okulva, hogy bárki, aki alibizik, az abban azt a pillanatban kizárjuk. Feláll. Viszontlátásra, köszönjük szépen, hogy itt voltál, ajándékcsomagot sem kap, nem lehet alibizni, hogyha Feri megengedi magának azt a luxust, hogy rátoljon egy 10 darabos, igen, tojás szedből álló rántott, tehát a fejére, ott csak nyersen állánatúr. Nekem egyébként vérzett a szívem a drága tojások. Nekem nem, én imádtam, hogy kelik szét. Az jó, az a tök jó, csak hát mégis már ennyi mindent lehetett volna belőle. Igen, de a kislány alibizett erős. Hát igen, és nem, ne, tehát ne ez legyen. Azért akkora összegről van szó, cashben, hogy szerintem be lehet vállalni 2-3 tojást. Igen. Három, ha számlás is utalnunk kell, 260 a zsebbe adjuk. Tehát ezt így tudom. Várjál, most nem mondd a hármat, mert az előbb kettőt. Ne, legyen három. Ja, jó. Igazi úr vagy, okay, a más pénzén. 300 000 forintot lehet nyerni. Srácok, Somoskő Újfalón mérik a határfelé haladókat a rendőről. Jó a műsor, Máté fiam küldte nekünk. Kicsi lányom Kinga is ott van a tömegben. Kinga, tedd fel a kezed. Köszönöm, Gabi. Kinga, hol vagy? Nem, kedves Kinga, csak te gondolod. volt. Ja, itt van. Igen, ő a Kinga. Hello, szia, Kinga, jó szia. Reggelt. Hello. Azt hittem, csak anyukádnak mondtad, idősebb vagy, és közben nagyon nem idejöttél. Mekkora bukok. Menjek a Balázsékhoz, és közben nem vagy itt a téren. Igen. Kinga, jó reggel, csáó. Kinga az apukájával. Itt van. Apukájával jött. Hello, Kinga. Anyukád miért nem jött? Mert itt most olvasom az SMS-ét. Nem tudom. Nem tudod. És te csak ilyenkor már felkeltettek téged? Igen. Tényleg? De te kérted, vagy a apa akart kijönni? Én. Hmm. Igen? Te aranyos vagy. És ki a kedvenced hármunk közül? Mindenki. A francba. Jaj, de kis, de kis demokratikus hozok vagy. Hozok ajándékcsomót ezért a szép válaszért, jó? Ezt megérdem lesz, a kicsi apró barátságos nem szép bácsitól bármit kérhetsz. Akit nem mutat a kamera, attól bármit kérhet. De most az előbb egy pillanatra megjelent, mint a kontaktívban lenne, de szerintem miért rúgdosod? Ott vagy, Jani, ott igen, vagy! Na, kivetítőn. Meg rajtam állították be a fehér egyensúlyt. Jó a képkivágásban, még Laci is benne van, igen. De aranyos, és nincs ma iskola? De. És de nem mész, ugye? De. Te másul is vagy, ilyen aprón, komolyan? Milyen zord ez az élet? Második. Hányadik? Negyedik. Negyedikes vagy? De jó. Azt a de szépen megnőttél, én pont ekkora voltam nyolcadikosa. Nem, te így ballagtál a szakközépbe, János. Igen. Na, hello, fiúk, mit kell tennem, hogy a naphallgatója legyek? Írassam át Andyvel a rádiót a nevetekre, kérdezi Norbi. Figyelj, vicces SMS kell írni, de egyébként nem kell mindig nagyon vicceset, nem mindig szakadunk azért a naphallgatóján. Meg egy része már Balázs nevére van írat, hisz részfénye. Igen. De Bali, most látom ott melletted, hogy ez az István Dani élőben sokkal kisebb. Igen. Melyik volt az a szemét? Krisz küldte ezt. Igen, csak ez az István Dani a másik térfélem focizik. Igen. Ajajaj, gyerekek. Na jó van, oké, hogy állunk a játékunkkal? Nagyon jól, egy-egy. Rálunk, mit tegnap kikaptunk? Tegnap ki, mert Janinak elgurult. Igen, a régi szép emlékek, ugye? Az óvónőképzőből. János kicsit próbált csajozni, és azonnal bemondta a tiltat. Szóval tényleg az óvónőkről beszélgetünk. Az óvónőkről. A jó kis papucsos, szőrös honajú, kövér óvónőkről. Hát te gondoltál őrájuk, mi már a modernekre, mert hogy két nagyon jó csajunk volt tegnap óvónőkről. Igen, csak eszembe jutottak az én óvónőim, és lázadtam, hogy a mi gyerekkorunkban miért kellett megállni a fejlődésbe az óvónőkről. Balázsnak össze kellene hoznám egy ilyen kis terápiát, valami ilyen regressziós hipnózist, ami felderíti, hogy az biztos. Mert neked nem az óvónőkkel, hanem a konyhásnénikkel. Ott volt valami a konyhásnénikkel, szerintem. Repetát kértél, vagy nem kértél, vagy valószínűleg valami... behívtak hátra egyébként egyszer a konyhásnénikkel, aztán egy gyerek és helyes szőke fiú. Lerántott egy piroska néni, aztán ott valami történt. Felhelyezett a testüregem egy rántott húst. Úgy próbálta kicsempészni magának. Na jó, menjünk el érezni, mielőtt durvábbat mondanék. Fél hét van. Pontosan, aki akar játszani, az jelentkezzen, vagy csak használtok a lehetőséget, bármilyen lehetőséget, és hoznak meg az életet. Jövünk mindjárt a hírek után. 9. Balázsi. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Ez valami érke nem jön vissza a fülembe, de nem baj, majd megoldjuk. 3-4-8, még annyi nincs, 3-4-7, viszont egészen pontosan. Adjátok vissza Jánost! Itt van az elsősorban, és éppen dedikál. Hello mindenkinek, drága fehérváriak, jó reggelt. Még nem mondtuk a helyszínt, bár szerintem nincs olyan, aki ne tudná. Palotai kaputér, ugye, hát ez szemben a megszokott helyszínünkkel, mondom a régi hallgatóinknak, úgyhogy igazából tényleg könnyű minket megtalálni, mert átkérni a másik oldal. Pláza bejárat, ennyi. Szerintem ezt mindenki tudja itt. Itt van, hát ez a plázának a bejárata. Igen. Milyen sokan vagytok már, jó? Örülünk. Mi van? Az URH-ban beszéltem. Ja, és válaszoltak? Bréko, halló. Azt hittem, üljön, megfogta az URH-t. Én már itt vagyok, srácok. Bújjatok el. 3-2-1-1-1-1-1-1. Trafi van Győrben az egyes úton kifelé, Abda felé, a Duna Centernél. Miért vagyok ennyire visszhangos? Én nem értem ezt, gyerekek. Csináljátok valamit. Azt mondja, hogy ez a szakszis betét nem a Familia Kft-ből, nem a Familia Kft-ből nyújt a gaga, ezt a szakszis betétet, kérdezi Szala. Nem hallottam, illetve nem emlékszem már a Familia Kft-nek erre a betétére. Azt mondja, hogy sikeresen itálok előttetek, és már alig várom, hogy besebeljem azt az ajándékcsomagot. Hanna, hol vagy Hanna? Hello, jó reggelt. Hanna, te már ajándékcsomagra vadászol. Csak úgy, minden nélkül. A mosolyért. Egy mosolyért, igen. Azt mondja, hogy van igaz, hogy nem vagyok ott, de a feje tényleg nagy kő. Köszönjük szépen, Pepe küldte nekünk. Én ma 100 kilométert utazom, csak miattatok, egészen pontosan Sűsápról. Már a székesfehérvári vonatok vagyok, úgyhogy nem soká ott leszek én. Hát, ha vonattal jössz, azért nyugalom, ne kapkodjál, abból még bármi lehet. Igen, tulajdonképpen igen. Aha. Mit hallgatsz? Nem tudom, nekem az atmoszféra is visszajön a fülemre, a kinti atmoszféra is a fülemre. Igen, mert Lacinak már van egy mikrofon a kezébe, és akkor azt hallom. Ő nyomogatja. Ó, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Na, mi van? Csibész! Hát semmi. Na, mi van? Rossz sor? Minden évben kijövök. Minden évben kijössz. Hol tévében szerepelsz, hol rádióban szerepelsz. Hát igen. Martinkám, jól vagy? Jól vagyok, igen. Martin volt benne nálunk ugye a stúdióban. Igen, igen. Igen, 1100 évvel ezelőtt. Na és, hogy vagy? Zsuli, minden oké? Jól vagyok, minden, jól megy. Jól vagyok? Á, semmi. Semmi? Sajnos. Sajnos egyébként semmi. Már voltam itt kirúgtak. Voltál, hol voltál itt? Voltam itt kirúgtak lányt. Az osztályom. Voltak itt kirúgtak lányt? Komolyan, tényleg? Igen, első osztályban még. Azért az nagyon durva dolgot kell csinálni valakit elsőre. Cigizett a WC-ben. Martin, ugye valaki nem tudná, Kicsi óriásokban szerepelt, mert talán így a neve nem mindenkinek ugrik be, és hát ott volt, abban a műsorban, ugye, amit együtt csináltunk. Kitty, hello, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok. És most te játszol, vagy Martin játszik? Hát én, elméletileg. Ő a jobb, úgyhogy én nem játszom. Meg szokott verni? Hát meg szokott venni, de volt olyan, hogy én vártam meg őt. Egy fakanállal. Martinkám, és hogy megy a suli? Jó? Jó tanuló vagy azért? Jól, jól megy. Igen, lecsengett a műsor, most már nem jönnek oda autogrammért, meg már nincs nem, ilyen? Nem jönnek. Már béké hagynak, mi? Igen. Na jó van. Hát, most már a tanulásra koncentrál, rég volt hát a sztárkodás. Igen, kisztárkodtad magad most már a tanulás. Igen. Mi az, ami jól megy, és mi az, ami kevésbé? Hát... A tesi az jól megy. Az fontos. És a földrajz. És a földrajz. És a technika. Igen. És mi az, ami nem annyira? Mit utálsz? Hm? Hát, a rajz meg a technika, abból nem vagyok olyan jó. Na, technika, hát de szeretem a technika órát. Meg a magatartás. Jó magatartás. Igen, Martinkám, csibész, hát, csibész vagy? Sajnos, igen. Figyelj, és a kis csajt miért rúgták ki? Ő mit csinált? Nagyon zizi volt. Zizi? Inkább nem mondom el, megkívélem a hallgatókat, de tudják meg, hogy milyen rossz volt. Jó. Viszont nem mondom a nevét is, hogy hol lakik. Igen. Na jó, Kitikém, kivel játszanál akkor? Veled. Velem játszanál. Jó, Martin is beleszólhat egyébként. Oké. Okay. Zavart össze, Martin. Jó, egy jó kérdés, beszúrsz közben. De a Balázs ne engem. Oké. Okay. Ha anyád zavarod, akkor valamit boltolunk hátul a sátorban. Jó? Na, jó. Hogy állunk, mi a helyzet? Egy-egy van jelen pillanatban? Igen, tehát szükség van rád. Szükség van, hoznom kell a pontot. Iszom még egy korty kávét. Jó, indulhatunk. Igen, a popsizem Martin mamája. A gyerek előtte jó Isten, jó Isten, csak verbális nyíl. Na, valaki számoljon vissza. 3, 2, 1, fire! Kitty, mióta vagytok itt kint? Körülbelül 10 perce. 10 perce. Egy gyereked van? 2. Martinnak van egy tesója? Egy húga. És jó tesók egyébként? Rosszak. Verekednek folyton. Hát az a tesóknál az tulajdonképpen állandó, hogy ölik egymást. És akkor mit csinálsz, hogy fegyelmezed őket? Nálunk is 2 van, és mi is szenvedünk sokszor. Hát próbálom őket szétszedni. Van, hogy rájuk hagyom, de általában próbálom szétszedni őket. És van úgy, hogy sarokba kell állnia, vagy alkalmazol valamilyen büntetést? Persze, szobába küldöm be őket. És az hat? Amikor hogy? Martin visszadumálós, ugye? Ő nagyon. Szemtelen? Ó, nagyon. Nálunk az a probléma. És volt már, hogy kicsit fejjel súhintottad? Vagy kapott egyet? Nyaklevest, persze. De milyen rezenés terül tűri egyébként, azt látom. Kaptam már nyaklevest, tényleg? Kaptam. És fájt? Fájt, természetesen. Te is benne vagy a játékba, csak mondom. Benne. Tudod, még a tiltott szavak? Mik? De ügyes vagy. Jó, lejárt az egy perc. Gratulálunk. Oké. Ügyes vagy. Azt hittem, hogy ki fogod mondani. Mondom, mamával nem boldogulok, rámegyek a gyengére. Hát kell nyargalom a gyerekre. Martin nem gyenge. Martin nem lehetett. Itt látszott a gyakorlás. Tehát, hogy itt tényleg azt mondja az ember, hogy itt van egy nagyon jó kis csapatmódon, van egy jó kis összjáték. A minden. Igen, pedig Martinban bíztam, hogy kimondja. De nem. Martinkám, van már régi rádiós ajándékcsomagod van, de Rádió 1-es még nincsen, még nem kaptatok, ugye? Azóta nem találkoztunk. Nem. Na, kaptok akkor egyet, jó? Egy klassz kis ajándékcsomagot, és akkor 2-1-re vezettek így. Köszönöm. Ezzel. Jó, van benne bögre, meg nem tudom még minek örülsz. Martin hozott nektek valamit. Mit hoztál? Azt megmutatja, hát ha lehet. Hát ez ilyen bimbazát. És ez micsoda? Igen. Az, hogy van egy szín, egy cukorka, és benne két íz. Van egy rossz, meg egy jó. Rossz és jó ízű? Rossz és jó ízű. Minden színhez tartozik egy jó íz, egy rossz íz. Azt a mindenségét. Például van a narancssárga, az vagy hályás, de vagy barack. Júj bele, Jani, te kihúzod a hányást úgy. És hagyd meg nekem a barackot. Rosszabb is van. Tessék? Döglött hal vagy epres banános smoothie. Komolyan? Igen. És, nem, és valamelyik színből az egyik finom, a másik meg borzasztó ízű. Igen. Na, ha hét után jó. Megkóstoljuk. Egy jó, bereszok előtt egy jó hányás ízű cukorka. Döglött hal ízű cukorka? Döglött hal. Már volt olyan barátunk, aki be is hájott tőle. Komolyan? Annyira rossz az íze? Ez kell. Na, hagyd ezt a csomagot, ezt hét óra után megkóstoljuk. És nem lehet tudni, hogy melyik, tehát nem mondod meg, mert azonos a színes formát. Nem lehet, komolyan. És mindegyike rajta van, hogy milyen ízű. Aha, itt van mindegyike. És van ilyen pörgetjű. Viszont kék színű ilyen cukorka az nincsen benne, tehát az epres baranos smoothie vagy a döglött halt fogja elzegerni. Aha, két tehát pörgetni kell, hogy milyen szint kell megenni. Választ. Jó, ezt hét után lejátszuk. Jó. Ezt hét után lejátszuk. Te jó. Jani már ne ijjel. Már alig várnak. Végre. Hányás ízű cukorka. És ezzel játszotok, Martinkám, hogy, hogy ki melyiket eszi meg az iskolai szünetben? Igen. És te miért ettél már? Hát ettem már tutti fruttit, ettem. De azok a jobbak. Büdös zoknit. Büdös zoknit, cukorka is van tényleg? Vagy az, aki ezt megkóstolta. Aha, hogy csekkol, az... igen, ez pont hát az az hát én már ettem, nagyon rossz. Rossz. Ilyen büdös, meg ilyen nagyon rágós. Atya Isten, és ez is benne van? Benne van. Na jó, vaj, János. Na, akkor neked már nem kerek. Úgy, te fincsre. Jani fogja kezdeni. Jó. Jani fogja kezdeni. Rúgjad még te is a tegnapot. Abszolút igazad van. Kezdje a Jani. Nem? Hát pörgessen ő. És akkor pirosat lehet pörgetni, sárgát, a kék pedig az csak jó lehet, azt mondtad? Hát az, a kék az... Ez nincsen benne. Ja, nincsen benne. Pedig az nagyon-nagyon jó. Az vagy kék áfonya, vagy fokrét. És akkor mi van, ha most valaki kéket pörget, akkor újat pörgetünk? Tehát akkor nem, újat. Akkor ezt a döglött hal, vagy ebben barátom. Jaj, nem. Értem. Tehát ha kéket pörgetsz, akkor mindenképpen választanod kell a narancssárga színű közül. Tehát mindenképpen cumi. Tessék? Az már egy új íz benne, és így ki lett cserélve. A tábla viszont régi. Jaj, értem. A döglött halal nem lehet nagyon mellé nyúlni, kievett már élő halat. De gondoljatok, milyen játék, mi mikkel játszottunk, és a gyerekek most azzal játszanak, hogy van egy zacskó cukor, aminek a fele lehetetlen, pörgest ki és szívját. Jóba fejlődik, ez komolyan mondom. Valahogy el kell adni a sima cukrot. Ezt játszottuk egész gyerekkorunkban a menzán, úgyhogy most sem tudtad, hogy milyen ízű csak lett. Csak ott az, hogy vagy rosszat eszel, vagy rosszat. Tehát ott nagyon jót nem kaptál. Spenót nem penészem. Hát, ha rosszat húzzal, akkor adja a te szerencsét, ha van a közeledbe kuka. Mert? Éppen WC. Még ennyire, igen? Nem, meg kell lenni, nem lehet kiköpni. De először kille ezt megeszed, és utána ami jön. De na jó, van, Martinkám. Igen, de hát azt a döglött halat már ki is lehet hányni. Melyik színű a döglött hal? Csak mondd, hogy melyiket nem szólt. Az a piros. Jó. Hmm. Megbuherálom azt a pörgetőt. Aha. Itt a szünetben gyorsan rálok a pörgetőre. Nem nyerhetsz mindig. Oké, Martinkám, vigyázz magadra, jó? Kitty, köszönjük, igen. Adjuk az ajándékcsomagot. Köszi. Szevasz, mész suliba? Hát még nem, maradok. Még maradsz? Aha. Igen. Na jó, de azért 8-ra menjél be. Hát beérek. Ja, hogy fényoszkó elindultok. Hát, ha beérsz, mi az első két, a rajz és technika? Tényleg mi az elsőre, tudod? Matek. Matek? Jó vagy matekban? Hát jó vagyok. Igen? Nem. Na jó van. Mindenből jó vagy, a többiből rossz. Martinkám, szevasz. Dumálunk még, jó? Ciao. Sziasztok. Hello. Ekkora forma. Na, éhes vagy már, János? Alig várom már. Alig várom már azt a kellemes kis... Tudjátok, hogy mekkora gurman vagyok. Alig várom a hányás ízt a számban. De, büdözzok, mi lesz. Ez jó lesz az. Itt hagyta Martin a kis pörgetőt? Azt lehet, hogy elvitte magát. Elvitte a pörgetőt, halló. Hát már nem tudunk játszani, Martin. Nem osztál is ajándékot is, meg nem is. Azt írja, hogy hallgatod, tök jó. Én azt sajnálom, aki ezeket az ízeket kitalálta, ő végigpróbálta és kóstolta az összes ilyen íz többször is egyébként. Vajon mi lehet benne, igen. Oké, na jó van, 50 pontosan 7 óra, jönnek a friss közlekedési hírek, valamint a hírek, aztán itt vagyunk már is. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után vagyunk 11 perccel. Hát ezt a bandát, de tényleg az előbbi szignálnál üvöltöttek, mint az állat. Amilyen a kármester, olyan a zenekár. Mi a bajod a kármesterrel? Egyszer lyukra futtattad őket. Lyukra futtattad őket. Jó reggelt, hello! Na, ez már Feri, már a zene elején azt hitte, hogy jövünk bevezényelt, bemozdult a zenekar, 100 ember üvöltött el itorokból, másodikra meg már nem indulnak el, mert nem tudják, hogy ez most éves riasztása, vagy pedig igazi. De ez már az igazi volt. Hello, drága székesfehérváriak, nem tudjátok, el se tudjátok képzelni, milyen szerencsések vagytok, és nem azért, mert itt vagyok, hanem azért is, természetesen. De a másik, hogy tegnap olyan cudar volt, ami ott ért bennünket Sopronban, és tényleg csókoltatunk, puszilunk mindenkit, aki ott volt velünk. Olyanok voltunk, mint egy ilyen hegymászó expedíció, összebújva, egymásba kapaszkodva próbált az a 200 ember együtt a stábbal túlélni az Armageddont. Jeges északi szél, 10 fok és olyan szakadó eső, de valahogy megmásztuk a hegyet közösen. Igen. Nem. A többiek azok olyanok voltak, mint a hegymászok, de olyan voltam, mint akit helikopterrel vittek fel az alaptáborba. Nem, én kivoltam. Kivoltam egyébként én is sokat. Ma pedig átértünk a hegy másik oldalára, ahol a fehérváriak már a völgyben várnak bennünket, és már-már szinte kisüt a nap, és nem is tudják, hogy a hegytetőn egyébként, ami ez Sopront jelenti, milyen idő van. De tényleg nagy mászitok van. Azt mondja, hogy Zoli vagyok, hol lehet ez a vicces cukrot venni? Gyerekek, nem tudjuk, meg nem is akarunk ennek úgy reklámot csinálni, ha csak mindjárt megkóstoljuk. Azt írja, ami drága Annánk egyébként, hogy ez egy Harry Potter játék, mert így, ott volt ez a minden cukorka. Aki olvasta, az ugye tudja, és hát ezt azonnal merchandising-olták, tehát ebből lett ugye a cukor, és hát nyilván ezen is valaki milliárdokat keres. Csak volt a Rowling pedig azért ebből is részesül nyilván, nem kevesebb. Az eredeti változatban volt Dumbledore professzor ízű is. Igen, de aztán azt kivették. Azt mondja, sajnos nem tudtam elmenni, de ugye ezt neked nem kell elmondani, Bali, milyen ismerős a szitu. Tomi küldte nekünk, nem, én tudom, milyen valóban nem elmenni. És ezt már kérdezték, hogy ajkára jössz. Az mikor van? Jövő hét vége. Október 1-e, jövő hét vasárnap. Hát nagyon rossz időt mondanak. Így van, hát olyan rossz idő lesz, azért lesz a hős, ha ott leszel. Általában brutálisan rossz idő lesz. Azt mondja, hogy üdvözölhetlek benneteket, meghoztam hétfőn a megígért szódákat, nálam átvehető speciálba Ábel, aki követ bennünket. Szerintem ő Pécsen volt ott. Hol vagy, Ábel? Ábel az, aki gyakorlatilag minden városban. Itt van balra. Hello, Ábel. Ábel. Hello. Te nem jöttél Sopronba? Hát mi ott voltál Sopronba is? Ott voltam. És akkor miért nem jelentkeztél be? Nem emlékeztem rá Sopronban, mert ugye te Pécset elmondtad, hogy jössz velünk mindenhova. És kicsit rögtük, hogy nem áll, biztos nem mondott komolyan, de tényleg. És akkor holnap Eger, pénteken meg Debrecen? Igen? És hoztál szódát? Itt van a négyes, és itt a négyes kapja. Igen, nagyon félelmetes. Tegnap, ahogy mentem hozzá Sopronból Pestre, nyitó volt a szódás, és megtöltöttem én. Aha. Ja, nagyon rendes. Sima csapvízzel, ez egy olcsóbb történet. Az előző négyből is van még kettő egyébként. Tudod majd mondom. Vinni a vonattal, Egerig? Hát, várjál. Ha akarod, én elviszem neked, jó feleszek, én elviszem, és hétfőn odaadom. Úgy se adja oda, hogy megissza az úton. Jó. Az lesz, hogy az autópályán letekert ablakkal fog kilövöldözni. Lacival hazafelé ellövöldözzük egymásra. Félek tőle, a gyerek az lesz elég, hogy Ábel majd így becsönget hozzá. És mivel Balázs nem szereti a szódát, csak a lugosított vizet, ezért hoztam neki rozét. Nagyon helyes van. Nagyon okos. Az a baj, ha azt a Feri kezében nyomod, az már nem ér el hozzám. Tehát az valahol fél úton így eltűnik. Ferinek akkor a rutinja, hogy az üvegen keresztül szívódik fel a kezébe. Csak mondom, Ferenc, hogy kaptál jóféle megypálinkát. Nagyon jó, igen, és az ötletedet is díjazom, hogy ígyjuk meg. Igen, 10 óra egy perc. Figyelj, azt mondta, nem megyünk hátra egy felesre, hogy hülye vagy. Hát nem lehet neked semmit elmondani, hogy nem mondanál be adásba. Mondom, Feri, gyere már hátra, toljunk már be kontyal egy kicsit. Na, de hát puha volt, mi lesz, érted? Megszólalt belőle az őrmester. Nem tudom, melyikünk sírna jobban. Kicsit már egy kicsit, mondom, csak egy kicsit beledugjuk a nyelvünket. Nem tudom, melyikünk sírna jobban a Blik címlapon. Éjjjj. Te vagy én. Feri, te mit szoktál csinálni, amikor nagyon lent vagy? Hallod? Rohatosz volt ezek a sírt a gyerek. Nem nyomunk be egy kicsit kortyára. Gondoltam, csak megszagoljuk, beledugjuk a nyelvünket. Hát most nem akarlak itt leitatni, de hát lehet neked bármit mondani, érted? Azonnal elmondod el. Na, akkor viszont, ha már egy elmondod, nem viszont. Nem tömünk be. Nem, aztán nem. Mi lennék a következő címlap? Demcsák kettősztori. Na. Mi lett a Demcsákkal? Azt mondták, hogy tegnap eldőlt, de aztán nem dőlt el. Nagyon kíváncsi vagyok, nagyon remélem, hogy nem. Szó átvitt vagy aludé értelmében dőlt el tegnap is. Ne bánts már, ne. Szegény, annyira osztják, én már ilyenkor mindig azon fél mellé állok, akit ennyire rugdalnak, meg ennyire osztanak. De hát nagyon osztják, én már sajnálom tényleg. Én remélem, hogy nem rúgják ki azért. Nyilván hülyeséget csinált, meg így bemennél lehetetlen, de... Hát ugye tegnap megjelentek azért cikkek, ha nem miattok, de abban már az volt, hogy nem csak ez volt a baj. Tehát, igen, hát ma dönt az ATV az ő sorsáról. Igen. Tegnap ugye nem volt döntés, mert nem hozta le az internet népe, vagy az újságok, úgyhogy ezt ma döntik el. Na, én kíváncsi vagyok, én azért drukkolok neki. Itt állok Egerbe a Gárdonyi téren, hol a francba vagytok, szokásos kis SMS. Várj, egy kicsit holnap, ha felszik. Ezt valaki mindig elsüti. Egy 24 óra bőjt. Na, pörgetünk egyet, csak egy cukorka, gyerekek. Egy cukorka, nézzük meg, egy Harry Potter cukorka, gyerekek. Mivel játszanak a fiatalok? Pörges Aurelio. Mivel játszanak? Miért lett ennek ilyen fura? Azért, mert elmentem a hangfal előtt. Ja. Közel raktad az amalgám tömbbe. Áthúzott a mikrofonba. Vél amalgám, így fehér arany, mindegyik. Volt amalgám, micsoda. Hát az egy komplett generáció nőtt föl amalgám tömbésekkel. Na, János, pörges. Jánoskám, pörgessél egyet először. Jánoskám. Ilyenbe vagytok. Na, hát, nézd meg, mit játszanak a fiatalok, mit hozott nekünk Martin. Pörgesd és mondd a szint, hogy mit pörgettél. Jó, na, azt mondja, egyet, hogy egyet bokostulat mindenki. Mm, jó, mondom neked, jó, hogy... Nem, folyik a nyára. Elmondom neked, van düdözzoknízű, fekete, egyébként tutti-frutti. Ja, várjál. A fekete ebben nincsen, mert ez egy másik zacskó. Akkor pörgesd meg egyet. Narancssárga, sárga, citromsárga, fehér, van hányás ízű, van rohadt sajt ízű, akkor van legyen a fekete ízű, a fehér. Van takony ízű, pörges egy zöldet mondjuk. Na. De az sincs. Jó, a fekete a zöld. Most... Próbálok. Jó, várjál, mit? Ennek a játéknak tudod az elényem, hogy nem tudod kipörgetni előre azt, amit szeretnél. Várjál, figyelj, na, oké. Okay. Martin, fekete van benne? Fekete van benne. Várjál, mert a Martin közben segít nekünk. De jó. Milyen ízű? Azt nézd meg. Fekete van benne, várjál? Nem tudom, milyen ízű. Nyilván a számítógépre önti az egész. Ne, hát ez cukor. Mi vagy, te ma önkéntes rendőr vagy? Nem, hát aztán te fogsz sírni, hogy nyalad. Ezt mondja Allert, komolyan mondom. Feketét pörgetél? Feketét. Persze, fekete van milyen benne. Milyen ízű a fekete, Martin? Aha, borsmenta vagy a micsoda? Borsmenta? Oké, okay, János, itt egy fekete. Majd mindjárt mondja, hogy mi. De bár én nem pörgettem még. Jó, ott mondjuk azt, hogy feketét pörgettél. Jó, pörgettem feketét. Legyen most ez. Mi volt a fekete, Martin? Borsmenta vagy? Mi a másik? Borsmenta vagy falfesték. Falfesték. Na jó. Akkor mégis pörgessük. Pörges már egy normál. A hányás ízű pörgessen. A hányás ízű, az szerintem az a narancssárga. Pörges egy narancssárgát. Na. Narancssárga! Jó. Narancssárga. Az nagyon rossz, az vagy kutyakaja, vagy csoki puding. Adják egy barnát, én nem tudom, melyik a barna. Nekem nincs barna ebben. Mind a kettőt. Adj egy barnát, Martin, gyere ide. Mert ez a barna. Ez a barna? Nem, hogy mit ez a barna. János, tessék, melyiket kéred a kettő között? Nem, hogy mit a Balázs egy másik műsor csinál valahol. Tessék, romlott kutyakaja ízű, vagy pedig... Igen. Vagy csoki puding. Csoki puding, na, akkor egészségedre. Rajta. Én eszem a másikat. Na melyik? Egyikőtök se? Milyen? Csoki puding. És a tiéd, neked ez ízlik? Ez a romlott kutyaka, ez tök jó. ez nincs gond. Ennek nincs baja. Ez nem, ez a csoki puding. Szerintem te eszed a romlott kutyakaját, csak hozzá vagy szokva. Szagra azért. Akkor elég élen van az inger küszöbön, mert olyan nagy baja nincsen. Szerintem valamelyik őtök tényleg eszik kutyakaját. Igen, büdös. Romlott kutyakaja szag van. Abszolút, ilyen kajákat eszem meg a nyitőből egy hét után nálam otthon. Bejöttem 6-kor a stúdióba, már ilyen szag volt. Akkor Laci. De még csak a Feri volt itt. Jó, oké, okay, Feri pörges egyet. Ez nem volt rossz, hát ez nem tűnt annyira durvának. Figyelj. Azt hittem valami durvá. Más, magasan van már az inger küszöbünk. Na, pörges egyet, Feri. Annyi ányat tettem már. Narancssárga! Adják két narancssárgát, Marti. Itt volt a kettő között. Adják két narancssárgát, Marti, légy, melyik itt, mert annyira egyformák. Te szintévesztő vagy. Egyébként valószínű, hogy igen. Ferikém. Na csak elmondom, hogy két különböző cukorka, különböző színes. De ez nem ugyanaz. Milyen hányás? Ez a hányás ízű? Ez a hányás vagy barac. Na. Aha. Uh-huh. Én eszem a másikat. Na, ez barack, az enyém barack. Ott a hányás! Ott van! Igen, az élet igazságon! Kérsz egy falatot? Nem, kérsz egy savanyú hányás. Ennek savanyú hányás íze van. És a könyvbe lábott a szemem konkrét. Az a baj, hogyha egy hányás szagot érzek el, hányom magam. Vödröt neki! Mostod már! Sajnén, annyira tele vagyok már itt. Adjatok egy korcs kávét. Ennek konkrétan savanyú hányás. Megvan? Van. Igen. Ah, hát szagold meg. Na jó, megszagold. Szagold meg, hát szagold meg. Tényleg, másnapos ráadásul. Egyébként adja. De reménykedtem benne, hogy ezt elszednek. Ez beteg állatjáték. Ez nagyon beteg ez a játék. Ezt játszatok? Na, pörges. Tessék, te pörgetsz. Én pörgetek? Én már ettem egy hányás ízűt. Na várj, de pörgetek egyet. Martinkám, mi ez? Piros? Van ilyen, hogy piros? Egyébként ez egy Hát ez a kettő között van, úgyhogy nem tudok dönteni. Jó, mi a fekete? Azt már ettünk. Azt már ettük. A zöldet nem ettünk. Zöldet nem ettünk. Mi a zöld? Zöld az vagy lime, vagy fű. Fű? Igen, vágott. Azt a... Jó! Melyik a legdurvább? Melyik a legdurvább? A legdurvább az, hát a legdurvább az lehet a... A romlott hal, melyik? Melyik a romlott hal? Az a... Az kérlek szépen a piros. Na, akkor na, piros. Na. Nem is piros. De itt van, itt van. Romlott hal. Egyik a tied, másik az enyém. Adjál ilyen. Ez a durva, romlott hal? Nézzük. Nézzük. Na, vagy epres banános. Epres banános, vagy romlott hal? Epres banános. Basszus, ez tényleg olyan ízű, mint egy rohadt konzerv. Ez az epres banános egészen kellemes egyébként. Ebből meg tudnék enni egy zsákot. Milyen rossz? Nagyon. Itt egyetek egy tutti fruttisot, az isteni finom. Nem, már nem akarom, Martinkám. Köszi, meg vagyunk. Én ezzel a hányással bőven meg vagyok. Egyébként az büdözokni tutti frutti, de nincs olyan komoly. Jó, jó, a büdözoknit még Janinak odaadom, majd mikor nem figyel. Azt még odaadom a Jánosnak. Majd kiválogatjuk. Na jó, és ezt játszátok az iskolában? Hát komolyan mondom, hát megőrülök, hát milyen játékok ezek? Veszek ilyet azonnal a gyereknek is. Milyen nagy orosz? Nagyon. Ez az, amikor a halkonzervet kinyitod, elfelejted betenni a ézébe a hűtőbe, és egy hét után így véletlenül belemarsz. Figyelj, de a hányás ízű cukor, leraktam az adás menetre, és masszív hányás. Tényleg, tehát egy megszagolod is. De ilyen savany, rendes savanykás. Martikám, ne szagolgass. Na jó van. Oké, okay. Most már csak azt kell tudni, hogy hogy csinálják a hágás ízletukat. Lehet, hogy hagyományos. Természetes. Hagyományos kézműves termék. Hagyományos kézműves, simán lehet egyébként, hogy lefagyasszák, igen. Bari, sürgősen csókolj meg valakit. Már ittunk, úgyhogy már nincsen baj, de egy elsőre azért ez kemény volt. Na, azt nézem még, hogy generális játékunkra megvannak a jelentkezők, ugye nem akármilyen játékunk van. Igen. Ez egy baromi jó kis játék, és ugye egy nagyon jó ajándékunk van, mert hogy hát sajnos azért a betörések elég gyakoriak Magyarországon, és mindig sokan gondolják úgy, hogy hozzám úgyse. Ugye ez az átlagos uh-huh. magyar mentalitás, hogy majd inkább a szomszédhoz törnek be. És ezért arra gondoltunk, hogy fontos ugye nyilván a megelőzés, játszunk egy olyan játékot, ahol az emberek jó a megérzése, uh-huh. és gondol a jövőre, akkor már talán ügyesebben kikerülhet a játékból. Kettő, hogy egy nem akármilyen kis nyereményünk van, mert egy otthoni kis kamerarendszer, amivel tudja az ember figyelni, hogy mi történik az otthonában. És azért valljuk be őszintén, ez egy nagyon hasznos dolog tud lenni az otthonvédelmi és biztonsága szempontjából, amikor mondjuk egy applikációnak a segítségével, akár nagyobb távolságról is, a telefonodon keresztül be tudsz nézni a lakásodba, és meg tudod nézni, hogy éppen akkor mi történik ott. Igen, azért egyáltalán nem a kertész. Nagyon-nagyon hasznos dologról van szó. Igen, mit csinál a lakásodban a kertész? Igen, van. Miért van a nejem? Miért ilyen lengén öltözött a nejem? Még mennyire szeretem a nejem? Ja, de várjál csak, én nem is vagyok ott. Igen, igen. Úgyhogy lejátszuk mindjárt. Jó, 6 perc, a fél, 8, jövünk mindjárt a játékkal. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Na itt vagyunk, adjátok vissza Jánost, hol van? Autogramot osztogat. Valahol, igen. Megpróbálja ráírni az aláírását arra a kártyára, amit hát gyakorlatilag, ha már te aláírtak, akkor nekünk esélytelen. De ma rám szálltatok, úgy érzem, ma minden baj. Nagyot írtam, túl nagyot írtam. Nagyot, és soha nem magad aláírod. Tehát, hogy ez van, hogy vagy a Jani nem fér oda, vagy én, de mi már megtanultunk az élére is írni. Nekünk a te árnyékod elég, ugye? És hát olvashatatlan. Meg balkézeseknek mindig sokkal nehezebb. Hányat ott a sorsunk, így értek el. Sajnos ez a baj, hogy tényleg nagyon kicsi a felület, és meg kellett tanulnom ezért brélírással írni. Na, itt vagyunk a generális hátszer előtt. Figyelj, itt nagyon jó dolgokat lehet kipróbálni. Van igazi ilyen VR szemüveg. VR szemüveg, ugye, és hát ez ilyen egy élethű valóság, amikor felveszed a kis szemüveget, és olyat látsz benne, hogy megőrülsz. Csak mondom, János, ez a jövő. Itt uh-huh. tudsz majd felnőtt filmeket nézni VR szemüvegben. Ez a jövő? Igen. Nem ez a szék a jövő, nem ez egy szék. Nem akarok mozgáskorlátozni, Nem ez a szék, ez a VR szemüveg a jövő. Azt mondom, hogy ki lehet próbálni. A egyébként... fiatal ember most Budapest utcáin autózik igen. egyébként. Vegyük el lassan a fiatal emberről, mert már folyik a nyál. Egyébként egy kicsit ilyen kataton, ugye? Ugye, kicsit. Ugye, csak mondjuk, hogy beült egy székbe, ami leköveti az autó mozgását, és közben rajta van egy ilyen egy VR szemüveg, ami igazából hát egy magad elé vetít egy olyan valóságot, mintha tényleg ott lennél, amit éppen nézel, és a szék megmozog és leköveti az autót. Hallasz most bennünket? Nem hall, de füles is van rajta. Ez az. Nyugodtan élvezd itt a műsorban, vagy mit hallasz? Mit mond a Détót Kriszta? Hát most éppen vége lett a videó. De mi volt a videó? A Détót Kriszta mellett lehet ülni? Most lett vége. De mit csináltatok eddig a Krisztával? Megfogta a combot? Elvitt egy körre, nem. És megkérdezte, hogy... Vigasztalj meg, semmit nem kaptam a születésnapon. Merre jártatok? Merre jártatok? Pesten. Figyelj, ő az élmény hatás alatt van mondom. Azt se tudja, hol a pici szó. Jó volt? Jó volt? Jó volt, jó van, király, nem kérdezzük meg, mit csinál ez a jövő. Lehet ilyen programokat, hogy elmehetsz mindenkinek a lakásabb és körbenézegethetsz. Hát az egy olyan életű valóságot hoz egyébként létre, hogy ez a jövő. Már nem akarsz sehol menni, felveszed a szemüveget, és az lesz a valóság. Igen, meg az élet ez lesz a fikció. Kis, hogy hívják a programokat, és benne ütene Andy Vajnak ezt, hogy oh, well, ez itt a Napoli. Oh, fuck, című macskáj, című fucking macskáj, megint itt lopja a napot, lábam alatt másfél milliós perzsamat. Na, hello, drága játékosok, jó reggelt. Hát leveheted nyugodtan a kapuszit, hogy hívnak? Sziasztok, Dorian. Dorian, de milyen szép van Dorian. A másik oldalon pedig Kati. Hello, Kati. Szia, Andi vagyok. Szia, Andi, milyen szép név. Andi, jaj, de örülünk neki. Imádom a Laciba, ha nem nézek el a papírra, hogy fölírta a nevet, akkor rám néz csúnyán, hogy nézd már rá, ott van a papírra. Majd utána ránézek, és azt látom, Kati. Látod? Hát, Andi. Andikád, jól van. Kati, aki Katinak álcázza magát. De értem én. De a Dorian az jó volt, mert te mondtad. Így van. A helyet mit írt fel István? Nem, a Dorian az rendben volt. A Dorian rendben volt. Na, tudjátok, mi a játék? Nyomani. Nem tudjátok? Tudjátok? Tessék? Menet közben rájövünk. Miért ti nem hallgattátok az elmúlt két napot? Ugye hallgattuk. Dorian, te csak úgy beültél, hogy biztos van valami ajándék. Ezt szeretem, így is kell csinálni. Kalandor hozományvadász. Nyereményvadász csak beült igazából. Persze, ezután megyek a következő műsorba. Itt van egy másik rádió kitelepülés a sarkon, onnan is elhozok valamit. Figyeljetek egyébként, az a legjobb benne, hogy ebből látszik egy picit, hogy Balázs olyan pörgeti, de még nincs annyira itt, hogy fogja is a papírt, az összes kérdés és válasz, ha leteszi Andi elé, és tovább csinálja a műsor. Családtag, igazából családtag, és megpróbált neki kicsit egy ilyen otthoni kamerarendszert nyerni, mert mondta, hogy nagyon szeretné. Illetve... Lapozz egyet, jó? Családtag, Kati. De most Andi, így el tud olvasni? Hát nem tud így elolvasni. Nem? Öregszünk. Ma... 77-esek így öregszünk. Hát már neked is olyan jó szemed, hát én is tudom, hogy mennyivel jobban tartod magad, mint Bal. És Ponyhás néni vagyok. Komolyan? Ajaj, na most kapsz. Kérdeznek, hogy borotvája a hunaj. Az elmúlt két napban nagyon... De nagy vagy. Úristen, de jó arcok. Igen, az elmúlt két napban sokszor esett a Konyhás nénikről. Leginkább tegnap, mert hogy benn volt két lány, ugye? Akik óvónénik, és akik mofanyarodtunk át a Konyhás nénikhez. És Balázsnak kiderült, hogy van az ellenkező korosztály, én idős otthonban vagyok. Idős otthonban vagy. Van, Dunajvárosban. De nyugtass meg, vagy igazolj engem, mert régen tényleg így néztek ki a Konyhás nénik, hogy ilyen nagy talpunk, ilyen arra műve... gyúrok. De már nem fogsz úgy, de az egy másfajta szocializáció. Ja, Istenem, és aki emlékszik, hogy puszta kézzel rakták a rántott húst a tányérba. Igen. Ilyen volt a menzá. És letérték a marha oldaláról. 63-as bicepsze volt a nőnek, ilyen köt, tudod, ilyen új nélkül póló. Hát iszonyat zsírból, tudod, és rántott, fogta a rizsabizsát, és mellé a rántott húst kézzel rárakta a tányérodra. És mondta, hogy menjél tovább, menjen a következő. Szerintem kellett volt volna csinálni egy olyan videót a Konyhás nénikről, mint amilyen a 300 volt annak idején. Tudod, amikor fogja, belemeríti ugye a krumplipürébe, lecsapja elé, és utána még elkezd mozogni, tudod, balra, jobbra, 60-as igen. Kar, és még egy kicsit... Hát fiat, kell... No. This is rakott grumpli. Megkaptam! This is rakott grumpli. This is menza! Nézd a Csicsnek, hogy tetszik. Nézd, milyen jól szórakozik. Mindjárt nagyon alacsony az inger küszöben, mindenen öve. Na, figyeljetek! Törtek már be hozzátok? Láttatok már falon pókát? Nem, azért kell erre előre gondolni. Ugye kell erre előre gondolni. Igen, így van. Mindig otthon fehér neműben vagyok, hát ha valaki jön, és betölt. Nem, tényleg kell erre gondolni. Ezért, aki megnyeri ezt a játékot, ez egy olyan kamerarendszert nyer, amivel egyrészt megelőzheti a bajt, mert ha kirakja az ajtajára, hogy kamerával megfigyelt terület, akkor már kevésbé törnek be, de ha már benn vannak otthon, vagy a munkahelyedről le tudod követni, hogy hogyan pakolják ki a lakásodat. Idős néniket ápolod, persze, és közben kirámolják a lakást. Feltéve, hogyha az az illető, aki be akar törni hozzá, tud olvasni. Így van. De tényleg ez egy fontos dolog, hogy megelőzzük a bajt. Úgyhogy tojáspárbajozni fogunk. A tojáspárba pedig arról szól, kérdéseket kaptok, aki rosszul válaszol, vagy rosszul tippel, az fog egy tojást és széttöri a fején. A tálban, a törölköző alatt vannak kemény tojások, és vannak puhák. Így van, köszönöm szépen, János, hogy mindig nyers is vagy főtt. Nyers vagy főtt. Nézd, Bara, én itt vagyok. De jó mankó vagy nekem egyébként mindig. Na, ki kezdi akkor? Dori, még mindig akarsz játszani? De mindenképpen. Ja, jó, most már tudod, hogy mi a játék. Jó, ez a kamerarendszer, ez jó egyébként, nem? Ez egy wifi-s történet, tehát ott nézheted a munkahelyről bárhol, hogy mi történik otthon. Ez egy jó, jó, rálát az ember a saját lakására. Erre mindig kíváncsi voltam. Mi csinál az arany őrcsögöm egyedül? Nem, ez tényleg, hát megelőzzük a bajt. Na jó van. Oké, Andikám, kezded akkor te, mint konyhás néni, jó? Persze, bátran belevágunk. Bátran belevágtok. Oké, azt mondja, hogy melyik automárkából lopnak el többet Magyarországon? Ez egy tippelős kérdés, tehát nem kell nektek mondani. Mondok két márkát. Nyilván, ha te mondod az egyiket, akkor Dorian, te már csak a másikat választhatod, de majd legközelebb te tippelsz először. Dorian, tudsz követni minket eddig? Meg vagyok. Okay. Okay. Szóval, melyik automárkából lopnak el többet Magyarországon? Skoda vagy Mercedes? Miből lophatnak el többet? Skodából. Miért? Mert nekünk is olyan volt. És ellopták! És ellopták! Volt biztosításod a Generalinál? Van biztosításom a Generalinál. Na, a szponzor most csapott a levegőbe. Hallj, ez? Erről ugatok nekik hetek óta! Kész, szponzor autóbőt, mondta, hallottam, itt kell, elindult hazafelé. De ellopták a kocsitokat tényleg? Eladtuk, mielőtt ellopják. Ja, hogy eladtátok. Na, ellopják. Igen, de a kulcsot megtartottátok, aztán visszaloptátok. Szép, hát ez egy tipikus magyar történet. Mit mondanál akkor, ha a Skodát kipipáltuk? Mercedes. Nagyon jó, jó válasz. Nagyon jó válasz volt. A Skoda jó válasz. A Skoda jó válasz. Több Skodát lopnak, mint Mercit. Valószínűleg kevesebb a Merci nálunk, vagy talán nem tudom, nehezebb ellopni. Meg könnyebb eladni a Skodát valószínűleg. És tudja. És tudom, mert nekünk is volt. Elloptál? Egy jó kis Fábiánk, és elloptál? Kivettétek meg a milyenket? És az alvásszám nem stimmel. De átüttetted. Dorian, hát akkor nyúlj a tába, jó? Fogd meg egy tojást, és csak úgy, amit elsőre. És nézzük meg, hogy van-e egy pici szerencséd, vagy azonnal széttöröd a fejeden. Hát ezt itt tisztességgel tessék széttörni. Dorian a cipőm, de tényleg már nézd meg. Becsületesen csináltad, dicsérjük meg, ezt így kell. Tegnap a játékosunk alibizett, de ezt nagyon előbb letörlöm a cipőmet. Oké, Dorian, most te tippelsz először. Láncfűrészből, figyelj, dobd le nyugodtan a fülbe. Láncfűrészből vagy fűnyíróval lopnak el többet Magyarországon? Jól tippelje, mert a rosszul tippelsz, és újabb lágytojás. Láncfűrészből vagy fűnyíróból loptak el többet Magyarországon 2016-ban? Miből lophattak el többet? Hát az a láncfűrészből. Láncfűrészből? Hát több fűnyíró van, nem? Igen, de a láncfűrét könnyebben felkapod, mint eltolod a... Meg ahhoz, hogy igaz, ahhoz, nem van valami. Ahhoz, hogy fát tudjál lopni, kell lopnod egy láncfűrészt. Ez is igaz. Ez is igaz. Hát akkor marad a fűnyíró. Nagyon jó. Fúrógép. Egy csomó fúrógépet elvittek. Jó, hát az a helyzet, hogy Doriánnak igazam, a láncfűrészből többet vittek el. Egészen megdöbbentő, de többet vittek el, mint fűnyíróba. Ki akar füvet nyírni, nem? Hát meg ott rohansz tényleg egy fűnyíróval a főutcán, azért azt mondja, Lajos volt ott. Mi a láncfűrészel a főutcán, hát ugyanaz. Oké, dobjuk le akkor a kis védőfelszerelést. Andikám, hát akkor te, mint egy a konyhás nénik, nem is tudom milyen. Mert sírni fog a tojástörés. Hát neked a tojás, hát az otthon van, nézzük. Kemény! Micsoda vagy! De jó vagy! Jó. A rutin és az évek, ugye? Hogy kiszúrtad, ráéreztél? Nem, eskü, ezt fogtam meg első. Azt hittem, mindig megérzed a kemény tojásokat, van benne rutin. Meleg kemény tojás. Kemény tojás. A maradék lágyakat egyébként elviheted majd, és akkor lesz nagy öröm otthon, az otthonban. Okay. Végre, egy kis tojás is van benne. Na figyeljetek, a következő kérdés most megint te tippelsz először. Mi öl meg több embert évente, a pezsgősüveg dugója vagy a mérges pók? Ez most nyilván nem Magyarország. Vagy tehát a kenyér ára. Igen. Vagy a magyar nyugdíj. Szóval a pezsgős üveg, vagy a mérges pók, mi öl meg több embert? Most tényleg megbeszéled a játékosodásoddal, hogy ki mit válaszol? Nem, igazából lehet, hogy egy család tudod. Tehát a kamerarendszer mindenképpen mindegy. Tehát pezsgős üveg, vagy mérges pók? Pezsgős üveg. Dorian? Szerinted? Szerintem a mérges pók. Nagyon jól játszod ezt a játékot. Én nem tudom miért, de egyébként tényleg a pezsgős üveg, abszolút a pezsgős üveg. Esküvőkön, új évkor, ahogy hát kidobod az ablakon. Merekednek vele, meg kilövi a szemét. Igen, nem vagyok pezsgős üveg. Nem vagyok egyébként egy biológus, de én is tudtam volna válaszolni a kérdést. A következő kérdés meg nyilván az lesz, hogy ki hal meg, milyen balesetben halnak meg többen, mondjuk autóbalesetben, vagy a komodói varránuszok támadásában. Hódmezővásárhelyen. Azért lehet, hogy a mérges pókot mondom. mondtam volna. Nincsenek. Nincsenek Magyarországon. De világszerte a kérdés. Igen, többször elmondtam. Nincsenek, nem csak Magyarországon. Oké, ki, hát akkor te tippeltél jól. Igen, Dorian. Dorian, törje még egyet. Ha újra összetöröd a lágytojást, akkor sajnos elveszíted a játékot. Jó? Mert két találat, ugye két találat az a játék elvesztésével jár, és akkor Andi megnyerte a kis otthont őrző kamerarendszert, wifi-s kamerarendszert. Jó? Na nézzük, figyelj, Dorian kiválasztotta a tojást, Feri arrébb ment. Ez a kettőből kettő. És milyen szépen törted, tényleg. Kettőből kettő. Andikám, egy gyönyörű kamerarendszerrel tudunk téged boldogabbá tenni. Boldog vagyok nagyon. Boldog vagy? Igen, meg megúsztad a tojást. Úgyhogy... Megúsztad a tojást egyébként. Jól van. Szereld be, használd. Elrakom emlékbe, és akkor ha megbüdösödik, megeszem cukorkának. Jó. Elolvastam ezt a cukorkát, nem tartalmaz mesterséges ízfokozót, tehát a csupa természetesen egyébként, úgyhogy elmondom, gyerekek, nem tudom, mit tettünk, de borzasztó. Addig gratulálunk, akkor a generál jóvoltából van egy ilyen kis kamerarendszered. Nézd otthon, párod van? Ott van. Tényleg? Hát akkor majd otthon, ahogy takarít egy boxer alsóban, te meg nézed a munkahelyen. A kis ormányos... Ott még van egy porcica. Te irányítod a munkahelyedről, tényleg ő meg otthon takarít. Jó pénzért az idős nénik pedig nézhetik. Elszeded a fél nyugdíjukat, és azt mondod, hogy nézhetik a párodat, ahogy takarít. Én megy M2 Dunavörni, meg a kis lánkának. A home videója. Köszönjük nektek, ügyesek voltatok, gratulálunk az ajándékhoz, köszi. Köszönjük szépen. Mutasson valaki nekem egy órát, de ne csak úgy, hogy egy órát, mert olyat láttam egy már, hanem hogy mennyi az idő. Egy pinket, ugye. 10 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 6 percen hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, drága székesfehérváriak. János, gyere, van itt még egy-egy cukor, egy tutti frutti is, vagy egy büdös zokni. Választ. Lőjük szét a napot. Nem tudom, hogy melyik, de még egy pár bajra félretettem. 2 darab feketét és 2 darab színeset, úgyhogy még választhatsz. Gyilkos volt a hányás ízű és a rohasztott hal is, gyerekek. Igen. Az nagyon kemény. Igen, és hát az összetevő az tényleg csak természetazonos aromákat tartalmaz, úgyhogy nagy a baj. Hogy de ugyanezt mondta a karbantartó bácsi annak idején a téglagyári óvodában. Gyere, Janika, van még itt egy kis cukor. Igen. De ezt hazamentél, és már úgy mesélted el, hogy a karbantartó bácsi azt mondta, hogy ezt megteszem neki, megkapom ezt az új szép cipőt itt. Szép új cipőt itt. És így megmutattad. Na, ki leszől órán van, ha írtok igazolást, tudok maradni 10-ig. Léci, segítsetek. Bence, hol vagy? Bence, gyere ide. Milyen suliba jársz, Bence? Iblibe. Ibli, az mi? Ilyen OK-s képzés. Mi leszel? Csupa olyan szó, amit a Feri nem ismer. Logisztikus. Még egy szó, amit nem ismer. Jó, egy mondatom, ő három szó. És írjunk neked igazolást? Kellene. De még amit maradok. Van még ilyen ellenőrző? Vagy te már nagy vagy? Hát már nincs, de maradok. Hát írd le egy cetlire a szöveget, amit szeretnél, és Feri azonnal okiratot hamisít. 2-től 4 évetől le is üli ezért. Simán aláírok bármit. Tényleg aláírjuk. Kölcsönszerződés, bármit. Így van, bármit azonnal aláírunk. Azt mondja, hogy Jani, szeretném megköszönni tegnap a 10 utáni akciódat, nagyon-nagyon nagy vagy, imádunk, anyu mérhetetlenül boldog, és most is, mint mindig, titeket hallgat, pluszi Kriszti és anyu Sopronból. Elmentél még te valakihez? Nagyon cuki voltak, hát ugye az egyik kedves hallgatónk írta, hogy az édesanyja nem tud kinn lenni, aki településen pedig nagyon-nagyon szeret minket, mert dolgozik, és aztán hát bepottattam egy taxiba, aztán elmentem, vittem nekik egy kis ajándékot, ti is aláírtatok a kis dedikálókártyákat, meg egy pár szóróanyagot, és picit meglepődtek, amikor ott a gyárban megjelentem. Na most egy tapsot a Janinak. Jó, gyerek. János, hát akkor most, mert nevében mert ő az, hogy minden János. Egyes hallgatóhoz elmegy, érted? Komolyan mondom. Kíván, kérem a címet. Küldjetek címeket, hova menjen János 10 után, jó? Persze, mert hiszik is, meg nem is. És amikor megjelentett, tényleg, hát azért voltak ott elkerekedett szájak. Hát ezt megértem, hát ez most jött egy szegedi cím, van, be tudsz ugrani Eger felé. Egy Kőszeget, utána egy Mátészalka. Hosszú lesz a mai nap, igen. Az mi, hogy Pesten 23-as E-buszon hűt a klíma? Igen. Nincs még elég ember megfázva? Vagy nem tűnt fel, hogy mindenki kabátban ül, érkezik? Amara. Gyerekek, a BKK-BKV az ellentétesen dolgozik. Mm-hmm. Tehát télen abszolút hűtenek, rosszul állnak. Mondjuk könnyebb. Egyszer kéne csak jól átállítani, és akkor utolérnék saját magukat, de ők fél éves csúszásban vannak mindig a klímában. Hűtsön vagy fűtsön. Mert hogyha rákérdeznek, hogy hűtenek, fűtenek? Igen. Igen, ennyi. Hogy mikor, az ennyi. Egy másik kérdés. Abszolút. És itt jön majd a jövő logisztikusa. Aki ezt majd, ez majd összefésül. De nem fogja tudni megcsinálni, mert nem volt órán, mert nálunk volt. Ja, igen. Az is igen. Gundel Károly útvége egy sávra szűkül a Dózsánál, az állatkertnél óriási a dugó, már a Herminánál a vége, Csabika. Köszönjük szépen. És gyorsan még egy közlekedés, az M6-oson van egy baleset a 93-as kilométernél, de úgyse nagyon jár erre senki, azért megírom. Köszönjük szépen. Azt írja, hogy azért nem tudott megszólalni a srác a VR szemekbe, mert Détot bevitte a Hős utcába. Kaptuk ezt is. Egyébként csak mondjuk, hogy a generális sátorban nyugodtan próbáljátok ki, ez egy baromi nagy élmény, ez a jövő állítólag, ez a technológia, ott integetnek a hostess lányok egyébként nagyon helyesen. Ez VR szemüveget vegyétek föl, és hát egy ilyen kivetített valóságban találjátok magatokat, baromi életű, ez a technika, ez a jövő, ezt most fejlesztik, nem sokára emberek milliói mulattak. És így majd te is eljutsz New Yorkba. Fogok én is elmenni, ráteszek a vikirejt szemüveget magamra, és megfújjuk egymás kezét, és sétálunk, gyerekeket letesszük, és otthon üldögelve a fotelből bejárjuk New Yorkot. Hát ha nem megy repülővel, akkor megy VR szemüveggel egyébként. Egyébként ebben a virtuális valóságban, amit ott kipróbáltatok és megtapasztalhatok, még az eső sem esik. Ez nem azért, mert olyan fejlett a technika, mert rohadt jó a sátor. Igen. Itt van még egyébként, bocsánat, csak mondani akartam, hogy természetesen holnap is lesz generáli játékunk, és holnap is lehet nyerni majd egy ilyen nagyon jó minőségű és HD felbontású high-tech kamerát, amivel megfigyelhetitek majd nagyobb távolságú és az otthonotokat. Akarsz egyet te is? Nem, de nagyon jó felvetés. Egyelőre még nem gondolkodtam rá, bele sem értem gondolni. Tutti frutti vagy büdös zokni? Melyiket kéred? Választhatsz. Hát egy kettő közül az egyik büdös zokni, másik tutti frutti. Ha rólad húzták le büdös zoknit, akkor nem. Ha a vikiről, akkor igen. Na tessék, ezt adom neki. Melyik ez? Na. Amelyik leesett a föld. Nyilván. Fú. Na. Jó, ide jó! Na, nem szabad tojáspárbajt játszani. Mondani akartam, hogy ha minden büdös zokni ilyen, akkor csak ezt teszek életem. Milyen íze van a büdös zokninak? Ez egy nagyon szar játék, gyerekek. Sose ettem finomabb tutti frutti. De kis kellene. Ha egyszer meglátom, hogy a Benny ezt a játékot játsza, vagy hazahozza, egy falatot még utána. Már csak a nyálvéjat is. Én nem tudom, hogy csinálják, basszus. Tényleg nem tudom, hogy csinálják, de amikor koleszba laktál, és a partnered, a szobatársad levette egy edzés után a cipőjét, és tudod, az a kicsi érzel valamit, hanem az a, amikor a már veszélye érzed, hogy így könnyezik a szemed, az és a azonnal kikenyíted az ablakot, ő meg nyugodtan fekszik az ágyán, és olvassa a törileckét. Amitől egy sokat látott francia sajtkészítő is bekönnyez. Igen, és azt mondta, hogy légy szíves, vedd le az zoknidat, és menjél el fürdeni, de ő makacs. És igen. Nem gondol, és azt mondja, hogy nem, ez nem az én lábam. Meg, ilyen íze van ennek a cukornak. Meg a sajátodét soha nem érzed. De. De van az a pont. Igen? Van az a, ja. De jobban tolerálod, inkább azt mondom. Nem jó, nem jó. Na, viszont Feri, találtam neked valamit. Na, végre, mit? Ital, fetrengés a disznók között, ahogy szoktad mondani, tehát, hogy én nem. Már be tudom lőni. Nem, így jött egy Viber üzenet, ezt be akartam olvasni, mert ez nagyon jó. Azt mondja, de ez is lehet kapcsolatban van, de nem ezt akartam mondani. Ferének van biztosítás az autóján? Biztosítás az autóján? Ja, persze, nem kell alfát, nem lop senki. Hát, így is van, gyerekek. Nem ezt akartam mondani. Franciáknál divatos lett, és jön Magyarországra is, képzeld el, a fapados esküvő. Miért érint ez engem? Az esküvő. Ben is. Hát mert hogy a nagy bulit mindez ideig nem akartál szemben. Ennek oka van, de mert már 10 éve erre gyúrunk, nem csináltad meg, most azt ne firtassuk, valamiért ez még mindig nem jött össze. Igen, és akkor azt gondolod, hogy azért nem olyan házasodik, mert ahol nála érteném, hogy fapados. Csak belekevert. Most én nem. De fapados én, esküvő, nem martam meg senkit. Csendben voltam, nem én igen, voltam. De itt van Jani. A párok fele már ilyen módon házasodik, ez egy jelenség Franciaországban, egyébként baromi érdekes, ugyanis ugye hát megfejtették, hogy egyre kevesebb a házasságkötési kedv, egyre több gyerek születik ugye házasságon kívül, tehát kihalóban van maga a házasságkötés, a nagy ceremónia. És ez már szivárog egyébként Németországban, és jön át állítólag Magyarországban, és már Svájcban is van. Élénken érdeklődnek a lehetőség iránt. Fapados eskü, ez azt jelenti, hogy ez egy egyszerűsített házasságkötés. Csak azt akarom mondani, hogy ha mégse szervezel nagyot, akkor és ez megérkezik Magyarországra, és engedi majd a hatóság, meg tudod csinálni. Még a pap sem megy el. Előzetes bejelentkezés nélkül, várakozás nélkül, maluk nélkül besétálhatsz már Franciaországban, Svájcban, Németországban a városházára. És nyomogatsz egy gombot, hogy igen vagy nem. Vagy találsz egy jegyzőt, akihez bemész. Egyébként szenzációs. Megmutatod a születési anyakönyvi kivonatodat, igazolod, hogy nem vagy házas. Van közös lakcímetek, ez fontos. És 10 percen belül... Miért együtt laktam a feleségemmel? Hát ez mi? Milyen diszkrimináció, nem? Nem akkor nem igazoljátok. Minden itt az ki a franciák kérik. Aha. Diszkrimináció egyébként tényleg. Tehát miért kéne együtt lakni? Rövid idő után, kb. 10 perces adminisztratív dolgok után ti már házasként távoztok. Megkapjátok a papírt, Matrix nyomtaton. Az állam, a munkáltatók, az egészségügyi intézmények szemében is házaspárnak számítanak, megillető járulékokat természetesen felvehetitek, adókedvezmények. Tehát teljesen legális az egész. Tehát teljesen legális, és Franciaországban már a párok fele így házasodik. Aha. Tehát kilehaló félben van ez a hatalmas buli, oda mész, és gyorsan, fapadosan, 10 perc alatt összeházasodsz. Legális, hivatalos. Van, aki azért nem házasodik, vagy házasodott, mert sokba kerül? Azért nem, egyébként igen, csomóan csinálják, hogy nincs még rá pénz, meg nagy bulit kell csinálni, meg a rokonok, meg ne legyen sértődés, őt is meg kell hívnom. Fapadosan bemész, nincs ott senki, tehát senki nem sértődhet meg, hogy őt nem hívtad meg. Aha, és továbbra is le tudom tagadni, hogy van házastársa. És tovább, az tulajdonképpen papírmentes, tehát az bármikor meg tudod tenni, de igen, itt pillanatok alatt összeházasodnak, mondom, a franciák imádják, és ott már fele így történt. És egy ilyen fekete-fehér ITT Nokia TV megjelenik egy házasságkötő, egy VHS kazettáról bejátszva. Elmondja a standard szöveget, igen. És választhatsz, hogy esküvő, vagy bolgári esküvő, vagy egyházi. És akkor az jön föl a tévén. Ki az, aki esküvő előtt áll, drága fehérvárja? Aki most gondolkozik, rajta. Ott egy pár jelentkezett, ti most szeretnétek összeházasodni? Mit jelent? Te is szeretnéd, vagy csak? Hát, szeretném, igen. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Na, és hogy hívnak? Hogy hívnak? Attila. Attila, mutatta, hogy ugye pénz miatt ez a dolog nem sikerül. Bizony. És a párodat hogy hívják? Éva. Ja, Bélát értettem, mondom. Nem. Nyitottak vagyunk. Igen, Éva, hello. Azért ennyire nem. Szóval a pénz miatt nem házasodtok össze. De mi, meg kéne hívni sok rokon, nagy bulit akartok? Hát, ő nagyobb az. Ez mindig így van. Mindig a csajuk akarják egyébként a nagy bulit, igen. Na, de ha ilyen fapados esküvő lenne, akkor besétáltok és 10 perc alatt összeházasodtok. Csak ez általában szerintem a csajok nem akarják. Éva, akkor is érdekelne a dolog, ha azt mondaná most a hapsit, hogy figyelj, ezt meg lehet itt 10 perc alatt oldani. Akkor is jó lenne? Jó. Ezt megbeszéltük. Mert attól, hogy most neked... Magyarországon még nem, csak jön be, mondjad. Mert az egy tényleg, hogy most attól, hogy neked egy Swarovski kristályokkal kirakott 20 méteres úszály suhan a hátad mögött, attól nem fogod jobban szeretni a párodat. Jó, de tudod, azért igen, ez a csajoknak általában illúzió romboló, mert ők gyerekkoruk óta ugye erre. Tehát ez is sokszor, ez az ő nagy napjuk. Királylány vagy akkor. Amikor egy pillanatra igen, amikor király a csajod is. Honnan tudod, ott voltál az esküvőmön? Igen, csodálatos, hogy királylány voltam. Aha, egy óráig készültem a sminkben. Igen, úgy kellett leimádkozni rólad a fehér csipke tütüt, ahogy Viki felhajtotta a kis fájtlamat, és utána szájon csokolt. Gyönyörű volt. Ott egy úriember sapkába melletted, itt balra, baseball sapkába. Ott, jó napot kívánok! Jó napot! Volt esküvő? Volt esküvő? Nekem volt. Milyen de már bánom. Milyen volt? Hát már nagyon régen volt. Régen volt? De nagy buli volt? Nem is emlékszem már. De jó, sokan voltak, nagy sátras lagzi, vagy éttermes, milyen volt? Sátras. Sátras lagzi, jó, pörkölt el a végén. Igen. Igen. Vonatozás. Persze, éjféli rántott hús. Tömegverekedés. Demjén Ferenc tömegverekedés kettőkor az elekarra. Az azért nem volt. És asszonyka, hogy van? Szerényen zajlott le. Szerényen zajlott. És azóta házasságban? Igen. Mennyi éve? Hány éve? 49. Minden tiszteletünk. Minden tiszteletünk. Akkor értjük, mondom, hogy miért van egyedül most. Néha egy kis privát idő az jól jön azért. Jól jön azért. És hányan voltak rajta? Arra emlékszik? Hát... 100. Annyi körülbeli volt. És mi a hosszú házas? Hogy lehet ennyi évet? Mi a titok? Van titok? Vagy tényleg? Nem kell elválni. Ő még mindig az anyjára lakja. Jó, ezt mindig szeretem, ezt a válasz. Igen. Sok horgászat, sok különlét. Az volt, 40 évig horgáztam is. Igen? Aha, persze. Csak aztán a kedves ne eldugta a horgászbotot már. Nem, én meguntam aztán. 40 évig egy hal se. Semmi kapás. Igen. Na jó, hát le a kalappal, azért az a 40 év az 40 év. Az már egy komoly idő. Ferencem, ti hogy álltok ezzel a kérdéssel? Ugyanúgy, mint eddig. Sehogy, nincs? Sehogy. Nem? Hát valamiért nem. Igen, kérdezd meg saját magad. Ott van egy csávó fülessel. A kezében van. Igen, mikrofon, igen. Ő az. Azt itt nagy szeretném magas, mondani, hogy én nem vagyok ellene, tehát ezt még egyszer. Ezt sokszor elmondott. Valahogy nem jött. Nem alakult úgy a dolog. Határozottan mellette sem, mert hogy még mindig nem jött össze egyébként, igen. Fia, ha béka nagyon erőszakos lenne, akkor biztos, hogy megcsinálná. Meg elég szerény még a támogatók listája. Igen, még nem mondtuk el elég. Autószponzor már tud beszállni. Igen. A Binder Bizsú már jelentkezett, de a Bizsú nem jó. Binder Bizsú adna egy gyűrű, de mondj Binder. A Binder Bizsúra mondtátok, hogy valami komolyabbat aranyunk. Jaj, már legyen már valami. Ezt a szerződést mi sem fogadhatjuk el. Igen, a Tikotime adna egy órát, de egyelőre az sem volt jó. Úgyhogy még kellenek a szponzorok. Lányok, drága Fehérvária, ki az, aki a esküvő előtt áll? Nem kell, hogy pasitok legyen, csak még esküvő előtt. Itt az első sorban még szólaltassuk meg a lányzót. Ott vagy egy sárga kabátban ott hátul. Egy leány jelentkezett. Na, nem kell, hogy párotok legyen, csak úgy értem, hogy még esküvő előtt. Hát de hogy van esküvő előtt? Hát, hogy még majd lesz egy párja, szerelmes lesz, és egyszer szeretne egy esküvőt. Hello, hogy hívnak? Sziasztok, Laura vagyok. Laura, már megvan a kiválasztott, vagy te még úgy állsz esküvő előtt, hogy még senki nincs? Tehát még kiválasztott. Megvan a kiválasztott, ott ő bent. Ó, tényleg? Igen, János. A Jani. Azt, köszönöm. A Jani. Tényleg? Hát, igen, igen. Figyelj, és mi fújt ki nyugodtan. Igen, sikerült, de ilyen. Igen, semmi baj, semmi meg van fázva nincsen. Az ember. Kicsit vastagabb kabátot kell. Laura, fölteni. Milyen esküvőt szeretnél, vagy hogy tervezted? Mit szólsz ez a fapados esküvőhöz? Egy csajnak ez mennyire jön be? Mert a franciák imádják, de kíváncsi vagyok, hogy a lányoknak itt ez mennyire tetszik. Vagy... Hát szerintem így a korombeli lányok még a nagy esküvő után vágynak, én is. A 18 évesek. Te is szeretnéd ezt a fehér... 22. Na. 22. Ki kérte magának a 18-at? Édesem, te még abban a korban vagy, amikor még azt szereted, ha idősebbnek néznek. Ugye? Mert hogy 18, és kijavítottad, hogy 22. 5 év múlva ez már változni fog. 48 éves párom van, úgyhogy én öreg vagyok. Pici apa komplexus. Ez nagyon finom mondja. Apa igen. Komplexus. Te ezt tudjuk kezelni. Nem. Akarsz róla beszélni? Szívesen megfejtjük itt 2 percben, hogy ennek mi az oka. 48 éves párod. Akkor ő viszont már túl van az esküvőn. Nem, teljesen karrierista, úgyhogy. Karrierista. Aha, akkor ezért nem vette el még téged se. Uh-huh. Hát, szerintem. Azt mondja mindig, hogy készül a jegygyűrűm. Uh-huh. Készülőben van. És te ezt elhiszed. Klasszikus 48 éves kapuzárási duma, gyerekek, igen. Mekkora készül az esküvőn. Készül a jegygyűrű. Aha, igen, és hogy törpök kovácsolják Mória bányájában. És nem akarom csak egy ilyen izé rossz esküvőt, hát értsd meg. Drágám, értsd meg, nagyon fiatal vagy. Készül az a gyűrű. De akkor már több komoly kapcsolaton túl van. Nem? Nem mondhatni, nem. És ahogy csak... Mi igen? Már 2 éve vagyunk együtt, úgyhogy ez nem. Aha. Hát az 48 éves korban őrület a 2 év. Az már egy komoly kapcsolat kezd lenni. Na és hogy képzeled a nagy napot? Milyen? Tehát ez a klasszikus fehér ruhás, igen. Nagy tömeg, éjfélkor Demier Rózsi? Nem, klasszikus fehér ruha, igen. És szűk családi kör. Tehát szűk, nem ez aha. A nagy lakodalom én. Tehát nem ez a 100 fős, amiről nem. Beszéltünk, bunyós. Csak hogy vége azonnal elutazni Maldívra 2-esben, igen. Igen, sesz a szigetekre, igen. Na van igény. Azért az se egy taksony, érted? Szesőre menni, oké. Okay. Éjfélkor balról be Mário a harmonikás, jobbról Rákóczi Feri a vőfi. Nem vállalunk el mindent azért. Halló. Volt idő, nem? Soha életem. Nem vőfejkedtél? 30-szor kibeszéltük, hogy nem? Barátilag egyszer. Nem volt, hogy a Kasuba lemondta, és akkor te bevállalod a dupla pénzért? Nem, Kasuba volt után hol rúnék el labdában a Gönci lehíjén azt az egész piacot, hogy nem lehetett érteni. Most már megkomolyodott. Na lányok, ki az, aki még esküvő előtt áll? Tessék, Laurát meghallgattuk. Aki úgy szeretne egy esküvőt. Volt egy hölgy, tehát, hogy aki jelentkezett. Együtt, meg igen. Vagyunk. Nem kell, hogy legyen barát, vagy vőleg. Egy hello, jó reggel, sziasztok. Csáó, hogy hívna? Szilvi, mióta vagy a pároddal? 5,5 éve. Ó, hát az már akkor azért alakul. Mit szólsz ez a fapados esküvőhez? Ez gondolom a csajok nem tetszik nekik ez az ötlet, annyira nem? Azért nem tetszik. De miért van az, hogy minden lány ebben gondolkodik? Ez a nagy napotok, az egyik nagy nap, ugye? Igen, hát nem kell egy ilyen nagy 200 fős lakzi, de azért mégiscsak csak ketten legyünk. És miért nem történt még meg? Hát ez tőlekövekkel. Na, gyere! Itt is van mit kibeszélni. Jövőre. Minden évben ezt mondod. Milyen kifogások voltak eddig? Mit mondott a párod? Jön a gyerek, most éppen nem lehet, hát meg kell várni. Ó, tényleg jön a gyermek? Igen? Gratulálok. Milyen macerra lesz a nevedre venni így, hogy nem a feleséged? Ó, körülbelül egy perc, csak mondom, én zsics. Na ez a, igen, apró pici probléma, nem vagyunk benne biztosak, hogy én vagyok az apja. Igen, ahogy megszületik, azért megcsinálunk gyorsan egy DNS tesztet. Hányadik hónapban vagy? 6. És nem volt esküvő? Még nem. Hát pedig gondolva azért ezt te szeretnéd, nem? Hát ezt szerettem volna, de... Volt egy kis presszió? Nyomtad a párodnak, hogy legyen? Kicsi volt, de nem nő hajlat, én nem akarom erőszakos lenni. Még akkor egy hétig nem jött haza, és ebből értem, hát, hogy jobb a békesség. De egyébként, ha már gyerek van, és sosem értem, most oké, ha anyagi akadálya van, és 100 főt akar az szemben nem, de a párod elmondta, hogy nem akarna, akkor miért nem veszed el? Vagy mi a... Mert az meg milyen, hogy a gyerek miatt veszed el, akkor erre most azt mondjuk, hogy azért, mert egyébként hát áldott állapotba került a életem párja, akkor elveszem? Szerintem ez neked most is jó lenne, nem? Összeköltözés, gyerek, meg még esküvő is. Na jó, álljon már meg a világ, veled vagyok, tesa. Érdekes egyébként, igen, vannak férfiak, akikben ez szorongást kelt. De nem tudom egyébként megfejteni, hogy miért. Én ugyanúgy szerintem voltam. Majd elvezzük, csak most, hogy tényleg összejött egyet minden, és akkor... Aha, mekkora mázni? Hajlok rá. Így van, hajlok rá. Hajlasz rá, tehát még egy 4-5 év is megvagy. Jó, az a hajlok rá, az azt jelenti, hogy még 3 év. Ezért hát a biztonságnak vannak ugye alapjai, ugye egyrészt a beltéri kamera, más generáli, illetve az esemény előtti tablet. Fiú lesz, lány lesz, tudjuk már? Kislány. Kislány, na, gratulálunk, első gyermek biztos, igen, nem? Első. Hát, igen, akkor kössétek föl a nadrágot. Azért az első pár hónap az kemény, de utána biztos, hogy jó lesz. Igen, utána viszont biztos, hogy tuti sokkal rosszabb. Olyan jó lesz mindig, soha. Nyugi. Na, de azért ne hagyd magad, tessék előbb-utóbb kiütni a pasiból. Igyekszem. Jó, tényleg, nem bújunk el kifogásokkal. Te meg ne úgy menekülj, hogy mikor megint előveszi a témát, akkor csinálsz neki egy újabb gyereket. Jó, tehát ne ez legyen a menekülő útvonal. Egyszer bejött. Igen, egy gyerek nem gyerek, hogy szokták mondani, igen. Azt mondják fel, hogy az Ékszer TV adna neked gyűrűt. De már csak pápai áldással legyél kedves. Gyűrünk egyébként meg van. Hát most, na. Pápai, négy bíboros áldását várjátok. Három már megvan, még négy, ha megadja az áldást, akkor meg lehet az esküvő. Megszáfolom Balázs állítását, nőként egy két tanús esküvőt is elfogadnék, amíg a párom a falusi 100 fős lakodalmat szeretné, utcán vonulós kedvenc nótádat húzó zenekarral. A füredi Anna Bálon szólna a zene, ez Petra küldte nekünk. Mi asszonnyal az Isten mezején Eger mellett házasodtunk, egy héttel előtte Telón intéztük el, az ott dolgozók voltak a tanúk, és a Titanic zenéjét rakták be. Titanic zenéjét. Nekünk idén májusban volt 100 fős lagzink, és mindketten nagy esküvőt szeretünk volna, úgyhogy nem csak a csajok vannak ezzel így, hogy nagy esküvőt szeretnétek, puszi, csillú. Fapados esküvünk volt 3 évvel ezelőtt Magyarországon, és egyébként tök jól sikerült, ezt Andi küldte nekünk. Mi 22 éve vagyunk együtt, két gyönyörű gyerekkel, egy fiú, egy lány, a pénz miatt nem volt eddig esküvünk, nálunk fordítva van, én nőlétemre örülnék két tanúval bevonulni, de a párom nagy lagzit szeretne, én már nem vágyom nagy esküvőre, nem akarok az asztal tetején táncolni. Diki küldte nekünk. Igen, írják, hogy még 3 bíboros aláírása kell feledni. Lesz az. Mi 4 éve hasonlóan kötöttünk express házasságot, egy hétköznapon bejelentkeztünk az anyakönyvvezetőhöz, majd a következő csütörtökön két tanú és anyakönyvvezető előtt mondtunk igen, maximum 20 perc volt az egész, míg a kabát fellevétel is benne volt. Ingyen és bérmentve küldte Zsófi. Hát akkor ez már valószínű, hogy szivárog át Magyarországra, működik, hogy baromi gyorsan el tudod intézni. Már mondjuk Jánoséknak ilyen volt 20 évvel ezelőtt. Te, hát mi már beszéltünk sokat, annyira meghaladtuk a korunkat, hogy ez valami hihetetlen, látod? A franciák még csak barátkoztak a fapados esküvővel, kivel azóta kint vagytok egy tablóképen, hogy az első fapados esküvő. Így van, még Vadon Nék Eleven Mónika és Vadon János. Csak a barátkoztak a gondolata, amikor meg körbeadtuk azt az egy pogácsa. Négyünknek. Igen, és ketten kortyoltatok egy pohárból a meleg vizet körbe. Megkérdezte, komolyan az anyakönyvvezető megkérdezte, hogy lesz valamilyen zene? És akkor mondtam, hogy nem, minek. Akkor még minek esküvő? Ez volt. És akkor minek esküvő? És a Móni közben ott topogott bal lábáról a jobb lábára, és mondta, hogy igen, azért jó lenne, hogy valami szólna, vagy ő is mondta, hogy ne legyen zene. Nem, ő a hidegvizes csapot eresztettek, hát a meleg lesz. Na, atya úristen. Na jól van, Mizó játékunk következik? Így van. Igen. Mizó játékunkat lejátszuk, ülős, tandemes, tekerős, desszertevős történet. 4 darab emberre van szükségünk, jó. Ketten-ketten kell, hogy felpattanjatok majd egy tandembringára. Aki gyorsabban tud enni, az a nyerő, vagy ha egyformán esztek meg a desszertekből egyforma mennyiséget, akkor pedig aki többet teker, tehát a tekerési számot. Jó? Gyerekek, Robert arcán a kétségbeesés van már most. Fölhívta a főnöke a hétfőadás után? Beszélt a főnök veled, életem. Robert, te nagyon mosolyog, hogy tudod desszerttel kapcsolatban. Egyébként olyan volt egy nagyon, én azt gondolom, egy nagyon kreatív javaslat az egyik hallgató részéről, hogy visszahozva a régi szép időknek a fényét, ne kilométerben, hanem deci méterben mérje majd Robert a távolságot, és akkor egy picit nosztalgiázhatunk. Jó vagy a váltásokban? Kilométer, deciméter, méter, deciméter, emlékszel még? Jó van, mindjárt átvesszük, és akkor mégis ránézek, mert nem emlékszem. Jó vagy a váltásokban? Egy méter, 10 deciméter. Mindjárt átváltjuk. 3 perc, pontosan 8:30 jövünk a játékkal a hírek után. Rádió 1-en Balázsék. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello, drága székesfehérváriak, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kegyes az időjárás, azt kell, hogy mondjam. Tehát egészen jó. Kaptunk mogyorót? Diót? Na? Gomba? Nyugtass meg, hogy van engedélyed. Tehát, hogy nem csak úgy ma kimentél, és rajtunk teszteled, de hogy jót szedtél. Igen, azért az nem hangzik túl jól. Most kezdtem foglalkozni a gombászattal. Gondoltam, hello, az első szedésből szedok. Szegfűgomba. Szegfűgomba. Ránézésre is az. Meg tudom erősíteni. Így van. Egy ilyen főző ember, mint te, tudhatja a világ legjobb. Tojás rántottával érted, egy kicsit taknyosra csinálva rántottát, ugye? Igen. Isten, alápirítod a gombát, véged van. Leveske. Az is jó. Gombapaprikás. De hogy rutinosabb gombaszedő vagy bevizsgáltattad? Vagy rutinos most rajtunk vagyok, teszteled, hogy azért jó? Azért vagyok itt, mert a házam még előtt láttam. Is már nőttek, ugye esett az eső, és láttam azt, hogy jönnöm kell, azonnal a piacra bementem, és ajánlom mindenkinek. Aha, de aranyos vagy. Te vetted jó. A piacon? Piacról hozom, egy nagyon kedves nénitő hozom, egyéb más is van. Sajnos őzlábgomba még nincs, az pedig látva a világ legjobb. De te valami gombadíler vagy, hogy a gombákkal kereszked? Azt a mézet, amit az előző akciókor hoztam, azt nem kóstoltátok meg, gondolom, azért én vagyok a méhészetnek. Biztos, hogy ne kóstoltuk volna meg. Ma fürdött a Jani. Ne legyél paranoiás, hogy mindent megeszünk, és megkóstolunk, amit kapunk. Kaptatok az előző akciót. Nem, biztos, hogy nem volt ilyen. Mi az összes egyébként mézzel kapcsolatban tényleg azt tudom elmondani, hogy mi szépen begyűjtöttük az összeset, benn volt az nekünk egy ilyen kis fém szekrénykébe, és az egészet elfogyasztottuk. Tehát kávézunk abból reggel. Mézből, mézzel nem lehet mellé nyúlni. Picit ez jelezte a Jani, hogy elfogyott, áthozhatnád. Sajnos mellé lehet nyúlni, tehát ne a nagy áruház polcáról vegyetek le, csak azt kérdezem. Ja, jó. Gomba és méz, ebben utazol akkor. Reméljük a gombát azt eszem, a mézet azt a méz. Nekem a ház előtt termő gombák mellett egyébként a házi mézek a kedvenceim. A hál' Istennek Balázséknak van előkóstolójuk, tehát nagy baj nem legyen. Bízunk benne a piacon, a néni nem most kezdett a gombászatra foglalkozni, de János kóstolja meg először természetesen. A neki piacon csak bevizsgált gomba van. Így van, minden piacon van gomba, szakértő oda kell vinni hozzá. Ja, de akkor ezt nem nekünk hoztad. Rossz hírem van. Én meg fogom enni ezt a hazérek azonnal. Azt hittem, mert annyira mutogattad. Jó, igen, hogy a mutogattad, de mondom, kaptunk egy kis erdőköt, jó, vidd haza nyugodtan. Jó, akkor figyelj, akkor most... Mogyorónak nézte a Balázs, és az... Onnan bárminek nézhetne volna. Mondom, ez pucol, jó vagy mogyoró, hát onnan meg nem mondom, hát van köztünk. A kicsit legalább... rosszabbul aludt, akkor szaloncukornak nézi. Igen, legalább van köztünk egy 3 méter. Igen, viszont akkor a biztonság kedvére, ha otthon fogod elfogyasztani, miután hazamész, akkor most küldhetsz egy számot még valakinek. Egy utcsó. Na, hallottátok azt, hogy nem tudom milyen szingapúri, vagy nem tudom milyen sámának az esetét, nagyon jó a történet, csak a mizós játék már, előtt. Már ami, mert sámában rossz nem lehet. Indonéz sámán, aki összehívta a híveit, mert azt állította magáról, hogy ő meggyőzi a krokodilokat, hogy hatalma van a krokodilok felett, és mindenféle hüllő felett. Egy indonéz sámán, és azt mondta a híveinek, hogy most bebizonyítja, hogy ő összeköttetésben van a természet fölöttivel, hatalma van a hüllők felett, ezért egy olyan tó mellé szervezte ezt a kis szakrális találkozót, ahova a hívei követik, és nyilván tele volt krokodilla. És hát tartott ott egy kis előadást, hogy jöjjenek hozzá nyugodtan, mert hogy ő gyógyít, kapcsolatban van az istenekkel, és abszolút uralja a hüllőket. És ezt úgy szeretné bebizonyítani, hogy bemegy a krokodilok közé a tóba, és látni fogják, hogy a krokodilokat megsimogatja, meg játszik velük, és... Tehát a vízenjárás már nem menő. Aha. A vízenjárás már nem menő. Igen. Csináljuk. A környékbeliek pedig érezve, hogy talán nem biztos, hogy gyorsul a dolog, elővették is okos telefonjukat, és videóra rögzítették, hogy a fősámán, a falu fősámánja bemegy a krokodilok közé. Fent van az interneten. Nyilván ezt lehet nézni. És utolsó mondatot elmormolta, ha ez bejön, levarok másnak minden. Akkor ennyi, megettem őket szöröstül, bőröstül. Emberünk bemegy, megnéztem ezt a videót, emberünk bemegy a vízbe, körülbelül 4 másodpercig mosolyog, majd a következő pillanatban azt látod, hogy valami azonnal lerántja a víz alá. Itt még bízol benne, hogy lent a víz alatt zajlik az öngyőzködés, hogy tesó, sámán vagyok, engedj már ellen, érted, hogy hatalmam van felett. Tegnap dumáltunk, nem emlékeztek? Igen, egy nap múlva találták meg. Aha, 5 darabban. Egy nap múlva találták meg. Nem volt hatalma hüllők felett. Az ott lévő falusiak egy ideig videóztak, aztán ott hagyták a tavat, és ment mindenki a dolgára. Aha, ez egy szomorú. Jól van, ez se az a sámán, akire valahogy, igen, valahogy érezted már az elején, hogy ez lesz, csodálatos lett volna, valóban van hatalma hüllők felett, de nem volt, elvitték. Egyébként a krokodil állítok elengedi, tehát nem nagyon szereti az ember húst, mert az is édes, tehát csak lerántja, ha azt kibírod, amíg leránt, akkor egy idő után elenged, de sámánunk valójában nem tudta. Hát egy furcsa trükkel. Ez nem, ez... Elengedése bírni a krokodilt, úgyhogy másnap került elő. Hát ez figyelj, ez olyan szituáció, mint amikor bemegy az ember a Hős utcába, hogy plombát ellenőrizzen a villanyórákon. Szala írja, hogy ő lehet a nefos sámán. Igen, oké. Okay. Jaj. Na, köszönjük szépen. Játékunk következik? Úgy tűnik nekem, Ádám és Szonya már itt van. Sziasztok! Illetve Szonyáék. Szonya, hát az Szonya. Hányadik hónapban vagy? Majdnem a 9. De ahhoz képest nem olyan nagy a fodzakot. 3 hét. 3 hét? Azt a mindenit. Akkor, de most biztos, hogy neked kerékpároznod kell? Hát, ha beindul a szülés. Ja, már unod ezt a Herce úrszát, legyünk túl rajta. Levezetjük, abszolút levezetjük. Tehát, hogy megoldjuk. Szóval mondjuk, ha várja, a kismamák meg ugye mindig éhesek, tehát tudod, kell valami desszert. Ja, tényleg. Akkor te eszel? Nem, én nem vagyok éhes most. Te tekersz. Én tekerek. Majd a párod teker, vagy a párod ezik. Hogy hívnak? Csáó. Ádám. Ádám, hello, Ádám. Bringázol, sportolsz valamit? Nem jellemző. Én inkább az evésre összpontosítom. Igen, viszont amióta a terhes a párod, az ideges falás jellemző. Igen, van ez az álterhesség, amikor a nők terhesek, de a férfiak ugyanazokat a tüneteket. Mondjad, Szonya, mondjad! Nálunk is ez volt. Komolyan? Mennyire ráéreztem? Hihetetlen jó vagyok ma is. Igen, Balázs is mesélte nekem, hogy nagyon tágult. Nem, nekem falási rómaim voltak, a Viki mindig a hűtő előtt értelve talált rá VL2-kor, hogy véres hurkát és kovászos uborkát tömök az arcomban marcipál szeletekkel. De miért Ádámnak ez van tényleg? Hát volt, nyugosabb volt, fáradtabb, éhesebb. Görcsölt a hasa kicsit. Igen. Fájt a dereka. Igen. Találtál rá úgy a fürdőkádba, simogatja a hasát és beszél hozzá? Volt ilyen? Az ágyban csak. Az ágyban? Meg reggelent az okogtam a tükör előtt. Igen. Mikor kapom vissza a régi testem? Mikor kapom vissza? És a babakocsit látta, elsírtad magad. Igen, és minden rózsaszín tapétánál megálltad és simogattad. Oké, na jól van, ti vagytok az egyik pár, pattanjatok akkor bringára, akkor ezek szerint Szonya ül elől, Ádám pedig egy újabb falási roham kíséretében megpróbál bebukolni 30 darab mizotúró desszertet. Igen, desszertet megenni. De ezt tényleg olvastam, ez egy létező tünet, hogy a férfiak ugyanazon tüneteket tudják produkálni a terhesség alatt, valamiért ezt így átveszik, és így próbálnak a nőnek egy kicsit segíteni, vagy némi szeretetre szerteni, nem tudom, de hogy szinte produkálják a tüneteket, nyilván nem nő meg a mellük, nem erre gondolok. Most, de mondod, hogy pedig nekem csepegett a csecsem. Igen. Nem, tényleg, ez egy érdekes történet. Igen, Ádám arcán a félelem, a reszketés, minden oké, Ádám? Igen, egy kicsit szűkös a hány, de... Ja, ilyen közel régen voltam már a feleséget. Ugye, te is várod már, hogy véget érjen ez a terhesség. Nem, szörnyű szűkös hónapok ezek. Mostanában csak így látja. Ja Istenem. Figyelj, Szonya, azért csak óvatosan, jó? Tehát a szülés ne induljon meg. Nem kell. Jó, egy percetek van, és fontos azért, hogy mennyit tekertek, mert ha a másik pár ugyanannyit teszik meg, mint ti, akkor a méter dönt, vagy a deciméter. Roberta már közben nézi a Google-t, hogy tudja átváltani az 526 méter deciméterre. Jó? Na, indítsuk el az órát, egy perc. Ádámkám, hát akkor mutasd meg ezeket a falási rohamokat, jó? Hogy tört ez rád éjszaka, most ugyanazt kéne reprodukálni. Indíthatjuk az órát? Roberta? Indíthatjuk. Készen álltok ti is? Igen. Akkor figyeljetek. 3, 2, és tekerjetek. Ahogy Roberta számol. Komolyan mondom, hát senki érzik a dobhártyám. Nyisd ki a szád, Ádám, úgy könnyedbe. Na, közvetítjük, hogy mi történik. Hát egyelőre Szonya... Csak mondom neked, hogy Szonya technikája eddig a legjobb. Mit csinál? Lehajol. Közül, mert gyakorlatilag fölvet egy ilyen időfutam pozíciót, amikor könyökölnek a bringán. Ő ezt nyomja. Ádámnak a fülén, az orrán és már a szemén is folyik kifelé a túró desszer, de egyelőre hősiesen nyomja. Most egy kicsit orba nyomtál, Ádámot, hogy most látom. Most mindig. Igen, de Ádám itt egy ilyen vidám kis boldog óvodás. Ő teker. Na, tartsad a fejed, Ádám, adja a Szonya a következőt, azaz. Nem olyan, tényleg, mint egy ovis, aki megkapta a desszertet, mert jól viselkedett a nap. Ádám, aki jött az orrán valami, de az nem az volt. Hát figyelj, egy idő után azért, azért gyorsan kell lenni. Szonya, csak óvatosan azért jó, tényleg nem most szült meg a gyereket. Fiú lesz, lány lesz, közben mesélj egy kicsit. A kislányt szerettetek volna? Nekem mindegy volt. Mindegy, aha. Első gyerek. Nagyon strom csaj vagy egyébként, hogy így nyomod. Azt mondja, 2-1, azt tedd még be, itt a vége, kuss el véle, igen. Hány darab lett? Nem tudom. Mindjárt Roberta mondja. 7 darab. 7 darab lett, igen. Ez egy bevett szám, egyébként általában ennyi megy a játékosoknak, 6-7. Deciméterben mennyit tekertünk, Robert, a váltsál gyorsan egyet méterről? 4000 deciméter. Na, ott kell ki, Robert, ahogy tudott ezt mondani. Jó vagytok, minden oké, Szonya? Én igen. Nem indult meg semmi. Nem, sajnos. Igen, Szonya egy picit a Rubin trékásba tolta. Igen. Ádám, jó, jó, te tényleg nincs baj az evéssel, ahogy látom. Tehát ezt a rutinból lehoztad. Nagyon, nagyon, nagyon jó volt. Ennyivel nyitok minden reggel. Jó, hol a következő párosunk? Oké, hol a másik gyertek párunk? Csajok. Jaj, hát a kis esküvős. Esküvős lányunk? Két lány, váró. Két lány. Vivi és Laura. Vivi és Laura. Laura, te eszel, vagy a barátnő? Vivi eszi. Nem mondjátok, ez nekem a harmadik napon tűnt föl, hogy bukós, és akkor rakunk az egy helyben álló tandembringás. Azért veszélyes. Bármi. Igen, azért a tandembringázás egy álló biciklivel azért az egy veszélyes üzem. Nehogy baj legyen. Igen, és vannak airbagek és villámhárító is. Ezt most vettem észre, hát komoly. Jó, a fő a biztonság. Fog nyomni. Ki fog orba nyomni? Hát, remélem a Laura nem, mert azt anyja az előbb az Ádámot kicsit orba nyomta. Most plastikázták, frissen van plastikázva az orrod azért? Igen. De komolyan? Oh. Nem. Ja, azt hittem, mondom, erre ebbe is beletrafáltam. Mennyire jó lett. Igen, mennyire jó lett volna. Jó, van, pattanjatok föl a bringára. Jó, egy percetek van nektek is. Próbáljátok hétnél valahogy egymás szájába, vagy hát inkább Viki szájába bele gyömöszölni többet. Ha ugyanannyi, akkor a megtett méter, kilométer dönt. Ugye a játék nehezítése, hogy Laurának hátrafelé kell adni, Vikinek pedig bekötjük a szemét. Mondjad, Viki, mit mondtál? Orban ne nyomjál. Jaj, nagyon, ne félj már ennyire. Nagyon félted az orrodat egyébként. Nagyon. Mondjad? Hogy jártok sportolni valahova, édesem? Igen, én edzőterembe járok, a Vivi meg fotózásai előtt el szokott járni futni. Fotózzák a Vivi. Milyen fotózásaid vannak, Vivi? Fehér nemű. Fehér nemű? Hol a portfólió? Valami Combine magazinban? Ne, csak hülyülök. Nem a Combine magazinban. Fehér nemű fotózásokat? Hát de hova? Ez milyen portfólió? Saját portfólió? És akkor ezeket fellépsz? Vagy mit csinálsz ezzel? Szerinted ez úgy működik, hogy van egy portfólió, és az a fel lehet lépni? Nem tudom ez igazából, hogy működik. Ritkán vagyok fehér nemű fotózáson. Volt rá megkeresés, de lemondtam igazából. Nem tudom. Ez úgy történt, hogy a Vivi 2013-ban indult a Fehérvár szépe választáson. Aha. Én meg idén indultam a Fehérvár szépe választáson, és ennek kapcsán ugye sok felkérést kapunk. De kiderült, hogy a Fási Ádám zsebében van az egész, úgyhogy nem nyertetek. És hogy ő nyert. Igen, és hogy Zsülike behúzta az első helyezetet, esélytelenek voltatok. Ja, akkor ezt is a Fási intézi sajnos. Akkor így Fehérvár, fehér nemű, itt van a kapcsolódási pont? Tehát Fehérvár, fehér nemű. Oké, lányok, kezdjetek el tekerni. Jó, Vibit majd erről kifaggatjuk. Mert aztán még menni kell az edzőterembe is szelfizni. Roberta indít, figyelj. Legalább 5 percre le kell menni az edzőterembe, hogy elkészüljön egy kép. Fura lesz a bringar Lambo után. Ne, hogy ne, menjünk, közben menjünk. 3, 2 és tekerhettek. Gyerekek, két lány bukós isakba, egy tandem bringán próbálja, ugye Laura Vivi szájába betalálva a desszertet beletenni a szájába, igen. Ki kéne bontani, Laura? Jó, egy a segít, megvan. Tényleg, ha kibontod, a segít. Neked Istenem azt a technikát, hát. Hát Laura, igen, ilyen kicsit kacskál hátrafelé nyúlva, igen. Egyelőre Vivien orrába túrta az első. Nem ő szokta csinálni a szájba tevést. Igen, szólaljon meg közben, annyira röhög, hogy nem Vivi. Mondjad, Vivi. Nem akarom. Ne az orrába tedd. Egyébként egész barátságos orcipálya van, tehát berakhatod oda is. De. Igen. Vivi, hogy vagy most jelen pillanatban? Mondd, mit gondolsz? Hogy vagy? Annyi volt a barátságomnak. Igen. Sosincs annál szebb, mint amikor egy desszerttel törik össze az ember órát, és mehet plastikáztatni, Vivi, erre gondoljál. Ugyanilyen szituációban férfinek mondtad már. Laura, mit csinálsz? Nagyon körben, nem tudom kibontani. Tényleg, hát a műköröm. Nagy a köröm. Tényleg, Vivi, ilyen volt. Ne az orrába nyomd! Ne! Vivi, volt már, hogy ezt Pasinak mondtad, hogy inkább kapcsolt fel a villanyt, drágám. És hogy vége a barátságunk. Itt a vége, lejárt az egy perc, csajok. Drágám, inkább használd a zseblámpa funkciót az iPhone-odon. Nagyon sötét van a szobában. Oké, hány darab volt? 3. Azt a mindenit. 2 fél, 1 fél az orban. Hát 2 a nyúltagyig ment, ahogy láttam Viviennek. Tehát azt majd onnan kell lekorbászolni. Hogy vagy, Vivi? Nem jól. Szegény. Ugye, sose fogyasztottál el még az orroddal túró desszertet, de előbb-utóbb ezt ki kell próbálni. Jó, hát egyértelmű, hát, hogy a igen. Másik pár. Jó, nem volt könnyű, mert Laurának egyszerre kapaszkodni, tekerni, etetni és szelfizni. Igen. Vivikém, ne, az egy hova mész? Garaton keresztül az egy fél óra, és lecsurok majd itt, kitartás. Semmi jó? Baj, ne Laurára haragudj, csak nyerni akar. Így van, Laura nagyon lelkes, hogy ügyes voltál, Laura, tényleg jó játszott, tehát te nyerni akartál, hát lelkesen tömögetted a desszertet. Nem az volt a baj, nem tudta lenyelni időben. Ilyen világ ez. Cudarvilág ez. Csajok, menjetek edzeni. Jó? Köszi nektek. Puszi, azért van nektek is egy ajándékcsomagotok természetesen. Ügyesek voltatok. Köszönjük. A másik párunk pedig megnyert akkor egy... És a portfólió címét majd. Igen. Egy Mizo Dessert ajándékcsomagot. Ez egy vásárlási utalvány is egyébként, úgyhogy ezt el tudjátok költeni. Jó, de már látom, hogy Roberta megtartja a tovább képzést. Itt hallom. Minden. Hova kell menni, mit kell csinálni, hogyan kell viselkedni. Puro Dessert. Így van. Oké, rá, de szórakoztató volt egyébként. Na, 35 hetes teresen én is kijöttem hozzátok, ezt csak ti érdemlitek meg, vicca írta. De jó fej, hogy hol vagy, vicca? Gyerekek, itt valami népességszaporulás van most itt, Székesfehérváron? Hello! Kint vagyok, hogyha Fehérváron vagytok, illetve hogyha Budapesten. Tényleg? Igen. Ez egy ilyen kabala? És mindig ez a sáv van rajtam. Ne csináld, de miért nem veszel fel másikat? Hát, hogy megismerjetek, de hát ha ez nem jött össze. Ne, kit akart a tömeg? Elmondom neked, hogy kit akart a tömeg. Első gyermek? Első, igen. Itt egy népességboom van most. Mi történt 9 hónapja Székesfehérváron? Mit csinál a polgármester, komolyan mondom, hogy népességboom van. Én azt látom, hogy mindenki itt terhes. 9 hónapja lekapcsolták az RTL Goldot, és nem ment a Balázsó? Nem, pontosan. Nem, kitelepülésünk volt, és Feri kiment a városba. Gyerekek, ha én egyszer oda teszem, akkor... Hát gyerekek, régen ugye, amikor a tévé nem volt, akkor a hétfőn népességbum volt, igen. Na jó van, örülünk, hogy itt vagy, köszönjük, hogy kijöttél. Nagyon kedves vagy, köszi szépen. Puszi neked is. 2:09, 300 000-es játékunkkal egy újabb tojásbárba jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 14 perccel. Hello, drága fehérváriak! Jó reggelt kívánunk az újonnan érkezőknek, szép napot kívánunk a távozóknak, drukkolunk a terhes anyáknak, üdvözlünk a nyugdíjasokat. Ja, nem, a választási beszédet mondok. Mi lesz, ha majd indulok itt Fehérváron. Így van. 2022-ben. Megtetszettek már kapni a lisztjegyeket, igen. Igen. A kilorist és a karácsony előtt várjuk önöket a szeretetcsomagérmány. Köszöntünk mindenkit itt Fehérváron, a csendesebb hátulálló nézelődőket, a bátrakat elől. Vajon az előző játékosunk, hogy hívták, már ki vette az orrából a desszertet, vagy Vivinek még mindig szegény. Benne van. Szegény. Itt van még Vivi? Vivi már elment. Vivi ott a hátul, jó van, és látom, beszél a barátnőjével, úgyhogy nem vesztek nagyon össze. Jó, jó van. Figyelj, csak lelkes volt. Hát adta a desszertet hátrafelé. Na, mindenki elégedett? Egyelőre? Jól van. Mert lehetek még elégedettebbek is. Lehetek erről, hogy ne legyetek annyira elégedettek. Hazamegy. Igen. Na, óriási mázlink van, ami az időjárás illeti. Tegnap nem sokat adtunk volna, hogy legalább ilyen időnk legyen, úgyhogy mondom, ma nagyon jó. És állítólag holnap Eger még napsütésre is van. De jó, nagyon örülök. Elvileg. Szegény soproniak tegnap nagyon kaptak, de nagyon hősiesek voltak, és ott álltak gyakorlatilag 4 órán keresztül a szakadó esőben. Elképesztően jó fejek voltak, mint ahogy ti is nagyon jó fejek vagytok, mert attól függetlenül azért nincsen egy ilyen vénasszonyok nyara. Nem, hát ez a szeptember az abszolút megváltozott. Hüvöskés van. Így van. Érted? Igen. Dermed a sátorban a Mizo Túró desszert. Igen. Azt mondja, hogy írja nekünk egy hallgató, itt van az SMS, hogy igen, nekem már 2 gyerekem született, azt írja egy hallgató, hol volt. De hát mi, igen, nagyon jó, de hát mi más csináltott volna az ember januárban? Jó a kérdés. Januárban elmúltak az ünnepek. Sötét van, hát az ember mi a fenét tud csinálni, igen. Sokat hoz az asszonyon. Igen, ott egy mosolygos lány mellett. Jó reggelt! Ja, Feri, te már tudod, hol kell menni. Hello! Ciao. Hozzám jöttél, te is? Én nem. A legjobb válasz, jó, tökéletes. Te ki vagy? Ne haragudj, nekem a Jani jön be. Te ki vagy, Brad Pittson? Inkább a Janit inném, a kis aprót. Ő kell nekem. Hogy hívnak? Szia! Betty vagyok. Hello, Betty. Csak úgy jöttél minket megnézni? Igen, hát már korábban voltam itt egyszer, amikor Fehérváron voltatok. És most úgy érezted, hogy megint el kell jönnöd. Igen, de máskor nem tudtam eljönni, úgyhogy... Szeretjük a visszajáró vendégeket, az jó, amikor valaki visszatérted. Megnéz meg egyszer Pesten még, amikor a metrón voltatok, a 4-es metrón. De jó, tényleg metróztunk. Pont arra tudtam felszállni. Na, igen, volt egy szerelvény, ugye kibérletünk egy szerelvényt, és vigyázz, hogy ne dőljünk neki az ajtónak, metróztunk. De akkor még nem voltak egy ajtó. Akkor még nem tudtuk ezeket. Nem, akkor még nem tudtuk. Akkor még újabbak voltak egy 10 évvel, akkor voltak 30 éve. Nem, az a négyesen mentünk. Nem, az új volt. Na jó van, és látom, akkor kávét is kaptál, vagy azt hoztad magaddal? Ja, ezt hoztam, a Mekibe vett. Na, nem beszünk ott a KFC-ben. Most ugrott a KFC, ezt reggelünk holnapra. A KFC-ben sokkal finomabb van ám. Igen, elmondom, hogy a hostess lányaink teát osztogattak tegnap, hogy milyen tündériek. Ma is csinálták, persze, nagyon rendesen. Jól van. Oké, és milyen itt? Szeretnél valamit kérdezni, vagy csak úgy állsz, és most jöksz, és így hallgatsz bennünket? Én nem, én csak tetszik a műs. Ő már megvan, neki ez elég. Mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz? Ja, hát én most nem dolgozom. Nem dolgozol? Nem, most tanulok. Mit csinálsz? Mit tanulsz? Jogot. Ó, azt a mindenit. Hányad éves vagy az egyetemen? Hát első, de ez már második diploma lesz. Ja, az első diplomád? Az nemzetközi igazgatás, hát hasonló volt. Úgyhogy... Most gondoltad, hogy akkor még egy második diplomára egy 5 évre, neki futsz még a jogra? Hát igen, de talán nem lesz annyi, mert elfogadnak tárgyakat, és akkor... És össze lehet vonni, és rövidíteni. Igen, igen, hát körülbelül 3 év lesz. Úristen. Feri bólogat, két diplomás. Valaha járt volna egyetemre. Dehogy nem, bejártam a moslékért, tudod. Följártál Debrecenbe a moslékért. Igen, nagyon szeretnék a disznók. Ima, úgy gyönyörű malacok íztak belőle. Vittem ki a 200 literes nagy hordók, lögyböt jobbra-balra. Aztán másoddiploma, de jó lenne nyersünk. Semmit nem jelent. Nézd meg, de ki van, és... Kinek kettő, kinek egységen. Holnap Egerben nagyon várunk titeket reggeltől, barátommal együtt névnapunk lesz, és végigint leszünk. Érzitek? Már barátunkkal névnapunk lesz. Tehát már előre írja. Már szeretne az ajándékcsomagot. Na, tojáspárbajozunk akkor egy jót? Nem kicsi a tét. Nem kicsi a tét, mert ha kicsi a tét, a tudjuk, akkor, így van, tudjuk, hogy mi történik. Tojás párba a játékunkat, ugye, jó napot kívánok. Nem szólal meg, csak kérdezett valamit. Oké, ki az, aki játszana a tojás párba, itt valamelyik műsorvezetővel a tét 300 000 forint. Ki nem játszana 300 000 Csak elmondom, mindjárt választunk valakit, egyébként mindegy, hogy ki játsza, nekünk, hát nektek nyilván nem. Elmondom, hogy tegnap a játékosunk nagyon alibizett. Csúnya dolgot csinált. Nem óvtuk meg a dolgot, de nem törte össze rendesen a tojást a fején, hanem kicsit így előrehajtott, egy picit feje megütötte, oldalára. Aha, és így oldalára nem volt. Ne, 200 000 azért meg kell dolgozni, átmentettük, mert nem találta meg, tehát nem ő nyert, Feri megtalálta ugye a kemény tojást, egy darab van benne, és tehát aki ma játszik, az tessék ezt bevállalni, így tehát az vállalja be, aki rendesen. Jó, tehát keményen jár. Nyomjuk. Így van, aki nem elég bevállalós, az számítson rá, hogy majd hátul fog tojástörés játszani az inkálosra. Igen, nagyon marcon a gyerekek, és nagyon zabos. Oké, Feri, választunk valakit, de válaszunk valakit, lány legyen? Hát, miért pont én? Olyat válaszunk, aki nem engem választ. Aha, te kit választanál? Ne kérdezz meg. De magadat nem választhatod, hát kit akarsz ki? Téged meg. Azt tudod, mikor én már tegnap voltam, el is buktad a 3 kilót. Ne kérdezzük meg, hogy kivel játszom, hogy ne legyen az, hogy azért választottunk téged, mert előre elmondtad. Fiút akarsz vagy lányt? Azonnal mond a választ. Most csajok vannak inkább. Csajok vannak. Előtted valaki nagyon jelentkezik feketébe. Nem mondd, hogy kit választasz. Nem, én hoztam egy tisztességes játékszabály szerintem. Na mi a játékszabály? És én sorsolással dönteném el, hogy kivel játszani. Nem sorsolunk, már ha játékos vagy. Akkor... Sziasztok! Hello! Én jelzem, tök beteg vagyok, de miattatok itt vagyok. Ő kell, hogy játszunk. Most, ha még olyan nevet is mondasz, ami nem én vagyok, akkor ez egy kiváló nap. akkor tényleg megvagyunk. Na, menjünk ki akkor, jó? 300 000 forint a tét. Gyere, drágám! 300 000 forint, ez egy ilyen orosz tojás párbaj, tulajdonképpen. Orosz rulett, tojás rulett, ez a lényeg a történet. Ez egy orosz tojás rulett. Figyelj csak, és mi a betegséget? Fertőz? Nem, dehogy is, titeket sose. Nem. De csak egy ilyen kis laza kis valami? Jó, akkor most lányok, őszintén, tényleg, kendőzetlenül beszéljük a húgyúti megbetegedés. Tegnap láttam egy ilyen reklámot, elhiszitek? De miből szüvegjel komoly? Hát semmi, ja, hogy mennyi már végre elmentek a passzív. Beszéljünk a húgyúti megbetegedésekre. Mondom, jó, gyertek, de csajok, beszéljünk. Hát etted ott a kis megakorbászodat a szobába, föllógatva a nadrágot a ventilátorra. Mosás után. Igen. Két bio húsmentes kolbász fellógatva a ventilátorra. Hát ez így kell csinálni. És ugye, hogy mennyire csapongol. Na, ilyenkor szoktam leesni. Látom, hogy táncolsz a szélét. Na, egy keresztnevet mondasz még nekünk? Sziasztok, Szandra vagyok. És a Szandike. Na, hát akkor vágjunk bele. A legfontosabb, hogy kivel játszanál? Téged szeretnék. Erről van szó, ez nagy vadra! Megindokolnám, jó? Az én életem szerelme szintén Bali. Komolyan? Úgyhogy ebből adódóan téged szeretnélek, Bali. Hát, jó. Tudtam, hogy nem téged kéne választani. Tudtam én. Jó, mondjuk a szabályokat. Figyelj, ez egy nagyon durva párbaj lesz. Ráadásul 300 000 forint a tét. Kapok egy ilyen kis esőkabátot én is? Majd a fülest vett le szerintem, az sokat segít. Szóval, hogy miről szól ez a játék, de aztán vissza kell vennem azért. Magadból. Bent van egy 10 darab tojás. Egy darab az, ami meg van főzve, a többi nyers. Oké. Okay. Játszhatjuk úgy is, hogy valaki húz, és azt az ellenfele fején töri össze, de játszhatjuk úgy is, hogy a sajátodon. A lényeg, aha, tehát ha te jössz, akkor én húzok neked, ha én jövök, akkor te köszi, húzod. Értettem. Húzhatunk magunknak is. A lényeg, hogy az nyer, aki megtalálja azt, ami meg van főzve. Húzzunk magunknak, és a másik fején törjük össze. Jó, várja, de jó vagy. Van? Tehát te most a magamat is összezavartam ezzel. Igen. Tehát ha én húzok, akkor azt neked húzom. Nem. Igen? Én a saját sorsom kovácsa vagyok, húzok én magamnak, de te fejeden töröm össze. És ha kemény a tojás, akkor viszont? Akkor nem törik szét a fejeden, viszont tövé a pénz. Rohadtul nem értem. De ez tök jó. Te kihúzod. Ilyen, kihúzza, és nem a saját fején töri, hanem a tiéden. De ha kemény, akkor én nyertem. Nem, akkor ő nyert. Ja, mert te magadnak húztad. Olyan, csak nem lesz a sérott tojás. Ja, akkor a nézőknek, hallgatóknak lefordítom, valaki szopni fel. Há, milyen jól szórakoznak ezen. Nézd meg, milyen vidám van. Értem. Még a szemmel lévő kis polgármester hivatalból is kinéznek az ablakon. Nagyon jó. Mi van akkor? Én húzok először, és a te fejeden töröm össze. Ne, ő ja. Húzza. Ne, léci. Jó. Ne. Követhetett. Húzza. És most mi van? Tehát, hogy akkor most ez ki ez a találat? Most az övé lesz, de a te fejeden töri szét. Tehát egymás fején törjük össze. Még egyszer, alibizni nem lehet. Ne, nem rázogatjuk. Most már, ha azt megfogta, már rázhatja is egyébként. Jó, törd össze a sajátodon, én meg töröm a sajátomat. Ne, Bali, ne csinál. Mi ez valami, hogy hívják barátok? Megbeszéltük, hajoljod, adj neki. Istenem, add, hogy kemény legyen. De akkor ne legyen kemény, mert akkor te nyersz. Hát, ne, legyen kemény, így nyerek, ne, a sírod, megmarad, és ennyi, mindenki figyelj, olyan. Figyelj, nekem olyan a zselém, hogy tojásba is tart. Üljetek már rá műsor után egy kávéra valahova. Ne, nagyot, rendesen! Mi a... Nyugodtan! Ne csináljuk már ezt! Megmutatom, hogy kell. Nem, most nagyon komolyra fordítom a szót. Megmutatom, akkor csináljuk magunknak. Jó, húzok én. Kemény a feje. Húzok én. Ne, oda kell verni. Na, most akkor neked csináljam? Na, gyere. Nézzük. Ez az. Figyelj, ebben a játékban nincs kegyelem, tehát egy így lehet. Nem szabad. Azt hitted, hogy van bennem jó indulat. Nem ismersz igazán. Reménykedtem. Semmiféle jó indulat nincs bennem. Oké. Tehát egyelőre 0-0. Nincs meg még a kemény tojás. Oké, meg... Hajoljod, adj neki! Igen. Erről beszéltünk. Játszunk így. Jön a következő. Még mindig nem. 300 000 forint a tét. Nézzük a következőt. Most mi van? Ez most a te tojásod. De ha... Ne. Ha kemény, akkor igen? Te nyertél. Igen. Na, gyere. Így kell ezt csinálni! Végre férni vágy! Semmiféle jó indulat is bennem. Semmiféle jó indulat. Nem kérek és nem is adok kegyelmet. Te jössz. Kettő, na most akkor dukoljak, hogy legyen kemény, mert akkor nyerek, ha most kemény. Nem, akkor ő nyer. Ja, ő nyer. Akkor ne legyen kemény. Na, ez kemény lesz. Kemény? Mutasd. Yes! 3-2! Jó, de jó játék! Várjál, mert a tojáshír még le se esett a fejedről. Olyan kicsi ez a barázat, hogy igen. Jó, hát erre csak tojással. Alapul, ezzel csak úgy tudok felelni, hogy ezzel tojással felelni. Várjatok egy kicsit hozzá még. Na gyere, mutasd akkor. Ezt tudom. Laci, ez az a játék, ahol nincs kemény tojás. Aha. Mondjátok, hogy van benne legalább egy kemény tojás. Mondjátok, benne, hogy jó? Egy van benne. Na gyere. Egy van benne. Adj neki. Sajnos. Mi van, te sajnálod még de ezek után, hogy kell. Szétverte a fejed? Kemény lesz. Na. Jó, hát akkor muszáj. Jó, most neked húztam? Magadnak. Mindig magadnak húztam. Na gyere, mutatom. Ezt tudom. Ott a kemény! Ott a kemény! Megvan a kemény! Mekkora! Nyertem? Igen. Akkor nyertem. Tiéd a lóvé. Arról van szó, hogy neked. nekem húzott. Azt neked húzta? Igen, arról volt, hogy nekem. Nem, mindenki maga se szerencséjének a kovácsa, ezt mondtad. Gyerekek. Megpróbáltam, na. Ennyi volt, nagyon jó. Ez jó köszönjük volt. Köszönjük. De jó nézzel ki. Nagyon jó. Nagyon jó. Jó. Tart még a hajam járőt. Igen, az a 2018 március 15 és a haja még mindig tart. Na jó, hármas ugrás játszunk mindjárt. Óriási a játék. Jövünk nem sokára. Te találtad ki. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsra, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Hello, jó reggelt! Itt vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan 9 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Bali, nem hittem volna, hogy ilyen jó arc, hogy is ezt bevállalod. Hát muszáj gyerek. Volt a játékos, ha kiválaszt, akkor kiválaszt, Gabi írta nekünk, igen. Így hirdettük meg, így találtuk ki. Mondjuk mi azt hittük, hogy végig Bali játszik, de mindegy. Igen, ahhoz képest egyébként, hogy szerdán lettem csak be először elkapva, bár hétfőt azt hoztam. Igen, hétfőt a kemény tojásos igen. Buli. Ez a legjobb, amikor Balázs elkapja valaki, ez fél orgazmus, írja Beatrix. Minden idők egyik elhallása. Igen, remélem elfejtettetek megfőzni, és mi nyers, írta valaki még a játék közben. Igen, hát gyerekek, ez sajnos így volt. Megvolt a lehetőség a játékosunknak, Szandi volt, ugye? Igen. Hogy megtalálja a keményet, de nem sikerült. Felraktuk a Facebook oldalamra ezt a kis tojáspárbajos videót. Ez tényleg akkor jó, és ezt mondjuk még a jövőbeli két játékosnak, ha itt rendesen fogod, és a másik fején vagy a saját fejére jól összetöröd, ahogy ugye én is próbáltam Szandi fején. Szandi nagyon emberségesen az elején azért tök aranyos, hogy puhás volt. Aztán érezte, hogy azt hogy kell játszani. De nem akarunk senkit azért kizárni a játékból, ezt tényleg nagyon komolyan mondjuk, mert hogy elpuháskodja az egész. Igen, ez akkor össze kell törni. Így van, meg igen. Hát láttátok, ott volt a könyörtelenség ura. Mutatta, hogy ez hogy a játék, ez csak így működik, igen. Azt mondja, hogy holnap Eger, azt kérdezi valaki, hogy mehetünk-e veletek kocsival Egerbe. Ábel kérdezi. Ábel, te még itt vagy a szélén valahol? A szódás Ábelünk is. Ja, ő az Ábel, aki ott van most a másik oldalon. Nagyon szépen köszönjük, mindig meg szoktuk köszönni, és külön-külön azért nehéz mindenkinek megköszönni azokat az ajándékokat, amikkel elhalmaztatok minket. Rengeteg mindent kaptunk somlói tortát, kaptunk rizskokot, kaptunk házi krémest, és még számtalan egyéb ajándékokat, és nagyon-nagyon szépen köszönjük mindet, és hogyha esetleg valakinek személyesen nem sikerül megköszönni, akkor elnézést mindenkire, sajnos nem tudom mindenkire rá. De már most túl is vagy rajta. Igen, meg is vagyunk, jó volt ez így? Jó, szerintem elkényeztetted őket, körmenyalogattad, megcsináltad. Azt elmondhatjuk az egrieknek, hogy ma ugye elvileg nullázódna a nyeremény alap, mert igen. Én elvittem, és azért eddig jó fejek voltunk, mert mindig görgetük, mindig de görgetük. De meg tudjuk fejelni 30 tojást. De nem, holnap 200 000-ről indulunk a kikiáltási hát járt. Tehát 100 balinak zsebben a játékért. 200-zal indulunk, az is nagyon szép, mert ugye minden találás után elvileg úgy volt, hogy nullázunk, aztán ezt mi tovább görgettük, de most már nem görgetjük tovább. A emberségesek vagyunk, de azért van határ, úgyhogy 200 000 forintot lehet holnap megnyerni a tojás párbajjal. Azért nagyon szép pénz, aha. Zsebben 160. Jó, de hogyha ezután egy héttel látni fogunk országszerte óriás plakátokat, amin a házi tojást reklámozod egyébként a vidékgazdálkodási minisztériumnak a támogatásával, akkor érezzük, hogy ott volt egy kis más is ment a zsebbe. Másodta az egy kilót, mi? Van egy ilyen játék, azt eladjuk, ahova tudjuk. Itt vannak a játékosaink, Dóri, Robi, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel. Jó reggel. Sziasztok. Na, mi elősiesen lenyomtuk ezt a tojáspárbajt. Jelentkeztetek ti is, vagy később jöttetek? Nem jelentkeztem. Nem, mert én nem vártam. Tönkretenni a hajamat. Ó, tojás nem teszi tönkre, ápolja. Tegnap mostál hajat. De ez volt a havi egy. Igen, pontosan. Igen, legközelebb októberben is azt gondoltad, hogy azért ezt nem lövöd. Jó van, Dóri. Robikám, te mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Méréstechnikus vagyok. Méréstechnikus. Nem tudom, Jani, láttál már a kabátodat? Egy metallikás kabát. Tehát az nagyon, nagyon komoly. Már meg volt a pacsi is. Nem szeretem a zenekart, ez volt ingyen. Igen, de jövőre jönnek. Reméljük is. Jövőre jönnek a Magyarországon, koncertet adnak állítólag, minden jegyeket. Vettél, vagy mész? Nem, sajnos. Lemaradtam. Nem? Lemaradtál róla? Hát nézz szét a Vaterán 4x3, még meg tudod venni. Pillanatokat elkapkodták egyébként, de volt. Hát jó, valamikor most, májusban, vagy nem tudom, mikor jön a Metallica majd, nem? Hát én egyébként nem annyira tudok róla, hogy ők jönnek. Dehogy nem, mert beszéltek is róla. Igen, még mondta is a Balázs, hogy vesz neked jegyet. Igen? Ja, igen. Akkor ezért hagytam így elmenni a dolgot, mert úgyis, ha ő megígérte, akkor biztos lesz. Tudod, ha én ígérem, ott leszel. Nyugodj meg, a többit bízzat. Két jó hír van, jövő hét, mint a Metallica, és én ott leszek, van egy rossz, neked nem, mit tudod, sajnos ilyen. Jó, hát ha már nem veszel magadnak, akkor Bali elintézi, hogy bejussál a Metallicára. Csak bízz ide. A zsinórpadláson keresztül. Valahogy. Azt nem mondta, hogy, de ott leszel. Igen, mint David Copperfield, bevarázsolok. Oké, na figyeljetek, hát milyenek a kérdések? Jók? Könnyű? Nem tudom, mert már a múlt héten átküldtem, de szerintem nem olyan nehéz, meg hát ugye ilyenkor vajszívünk van kitelepülések során. Hú, azért gyerekek, nem ugye, így súlyulat a fejem. Nagyon büdös lesz, csak mondom. Igen. Ha hazamegyek, megmosom azért a hajacskámat, de amíg hazérek, nem, ez el fog kelleni. Picit rombol rajtad egyébként, tojásszagú a hajad, hányas illatú a szád. Igen, és nézzük, még mindig itt állnak a téren. És még mindig, és még így sem pixeleknek. Elképesztő. Melyik kontinensen őshonos a kacsacsűrű emlős? Így szól az első kérdés. Dóri, Robi. Így van. Ausztrália, így van. Hát ezt 10 perc alatt meg is tapsoljuk az időmúlik. Azt mondja, hogy menjünk tovább a második kérdéssel? Igen. Hogy nevezik idegen szóval a sífutást lövészettel összekapcsolt változatát? Úristen. Sífutás és lövészet. Mi ez? Milyen sport ez? Egyszerre futnak, aztán csak lefekszenek, lőnek kicsit, felkapják a puskát a hátukra, rohannak tovább. Totális... Nem is hallottam, hogy van ilyen. Teljesen de. Nagyon jó sport. Brutális az értelme. Nagyon jó sportág. Micsoda, le kell a háborúra fejlesztették ki. Tényleg? csak mások voltak a célpontok. Én nézem, de sosem tudom 5 percnél tovább nézni. Zseniális, elképesztő állóképességet kíván a sportág, és nagyon nagy koncentrációs képességet fejleszt. Is. Fölhúzod magad a sífutás alatt 500 a pulzusod, és utána le kell feküdnöd, és le kell lassítanod a lélegzetet. Én nem azt mondtam, hogy nem értem, hogy miről szól. Hát tök jó. Azt mondtam, hogy rohadt unalmas. Én láttam, én is értem, hogy lőnek és futnak. Mennek a szép tájon, havas tájon, nem triatlon, az biztos. Hát a gyerekek. És nem pentatlon. Nem, a nőkben nem kifejezetten a kedvencem. Amikor két lány egy kicsit így közelebb áll egymáshoz, milyen tlon az? Amikor hát... 69. 60. De jó! Az is igen, a másik jó, de jó volt. 69 van, az olimpiai sportág a 69 lón. Nem, ez a biatlon. Biatlon. Hát ezért mondtuk. Biatlon. Akkor biatlon. Na. Biatlon. Hát mindegy ez. Álljunk meg itt akkor viszont. Jó. Ez a bünti, hogy nem megyünk tovább. Jó, van ajándékcsomag, de nem megyünk tovább. Na akkor mindegy. Okay, na akkor a Metallica Blu-ray-t vegyük ki belőle. Jó, van egy ajándékcsomagotok, mert mindenkinek adunk, de ez csak a kitelepülésre való tekintettel. Egyébként nem csinálunk ilyet, hogy rossz válasz után ajándékcsomagot adunk. És kiveszed a bögrét? Bögre, nyakbalkasztó, meg síp is van benne, talán minden igaz. Jó? Köszönjük szépen. Puszi, Dóri, Robi, ügyesek voltatok. Köszönjük. Köszi, hát biatlon egyébként nem volt annyira nehéz. Na mutatjuk, hogy mivel megyünk tovább, mármint hogy mondom, ugye egyrésztről Martinkával összefutottunk kora reggel, és kiderült, amit mi talán tudtunk már, hogy van egy ilyen, nem is tudom milyen varázscukorka, vagy mi ez, ezek ilyen bizarr ízű cukorkák, amit Martin hozott nekünk, ő volt az, aki régen szerepelt ugye a Kicsi Óriások című, egyébként nagyon népszerű és nagyon magas nézettséget elért RTL-es műsorban, hogy csinálhat természetesen. A Jani mindet megnézte, nekem mindig mesélte, hogy mi van benne. Kellett szerezni egy grafikust, egy kicsit kiegyenesítse a görbét, de... És ugye ez a minden ízű drazsé, ezt hozta el nekünk, mi pedig kipróbáltuk, mert ezt játsszák már óvodákba, iskolákba, az egyik azonos színű drazsé nagyon finom, csak mondom, hogy még van két zokni ízű drazsé, két darab. És ebből az egyik színű, ami fekete, az mondjuk nagyon rossz, a másik fekete szintén az viszont jó ízű lehet, természetesen kipróbáltuk. Hát nem jártunk túl nagy sikerrel, megpróbáltuk mindenféle minden ízű drazsét, és beszélgettünk a fapados esküvőkről is, mint egy Ferinek kedvet csinálva, hogy hát ha ezen múlt, hogy nincs még szponzor, ugye, megpróbáltuk rávenni a fapados esküvőre, és megkérdeztük a fehérváriakat, hogy ők mit gondolnak erről. Nem most építkezésre keresek előbb szponzort, és utána pedig az esküvőre. Így van. Legyenek szépen, az emberek hosszú távú tervei. Szépen sorba, hogy a szponzorok jelentkeznek. Így van. Hát először egy könnyű szerkezetű házakat forgalmazó cég jelentkezett. Ráadásul is a Bramok támogatása. Igen. Hallotta a Bramok, bemondta. Ez már egy cserép. Na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. Olyan 8 perc van, pontosan 10 óra. Itt vagyunk még mindig. Hol van János? Mert látom, Ferit látom. Ő nyilván osztogat. Elrabolták. Lehet, hogy valaki fölkapta. Adjátok vissza! Felkapta és elvitte. Figyelj, itt na. Azért ez felháborít, amit csináltál stúdióval. Itt olyan büdös van kint a tojástól. Tényleg? Amit szétvertél szegény játékos fején. Megtekinthetitek a vidám szórakoztató tartalmat Sebesén Balázs Facebook aki oldalán. Nem látta volna, hogy mi jól szórakoztunk. De hát 300.000 forintért azért meg kell dolgozni a játékosnak is. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját, és aztán elköszönünk. Ha minden igaz, akkor itt is lesz. Ha mondja, hogy Balázsék, akkor kap még egy ajándékcsomagot. Aztán mondjuk a holnapi helyszínt, ugye Egerben vagyunk, méghozzá a Gárdonyi Géza téren, és hát játékokat, nyereményeket, generális mizós ajándékokat, és 200.000 kest viszünk magunkkal, úgyhogy érdemes holnap is bennünket hallgatni, vagy kijönni Egerbe. Ez egy nagyon szép tér egyébként a Gárdonyi Géza tér. Az jó reggelt! Hello! Ciao, ciao, szia! Hogy hívnak? Kacsa? Így írtad alá, hogy Kacsa. Így van, sziasztok! Így van, így van. Hello! Ugye itt a váltásokkal szórakoztunk Robertával kapcsolatban, egy deciméter, hány méter tekertek, nagyon jó, szellemeset írtál, azt írtad, Roberta, 1 deciméter kicsi, 2 deciméter gyönyör, 3 deciméter szila. Nagyon beteg. Pont így van, nem? Nagyon beteg volt az SMS. Pont így van. Hol hallgatsz minket, merre vagy? Én ma jelen pillanatban Lébényben dolgozom, egyébként Győri vagyok. Lébény. Fiatok. Lébény. Meccsér Lébény. Nagyon szép. Sokáig éltél ott, azért tudod. Jártam Meccsér Lébény felé, sokat jártam, igen. Oké, okay, Kacsa, te vagy a nap hallgatója, és köszi, hogy minket hallgatsz, küldünk egy jó kis ajándékcsomagot, jó? Mindig is. Köszönöm, köszönöm. Mit kell tennem? Már semmit, továbbra is. Már semmit, mert már írtál SMS-t és bekerültél a műsorba, úgyhogy tulajdonképpen most már semmit nem kell tenned, csak várni az ajándékcsomagot. Jó? Szuper, jó, köszi. Küldjük majd Anna fölhív, és akkor felveszünk. És ha megkérdezik, hogy kit hallgatsz, tudod, mérési hét van. Köszi, ciao, hello. Köszi, sziasztok. Hello, hello, hello. Na, holnap Eger akkor? Ah, igen. Nekünk már ma, tudod, mert mi szerencsések vagyunk, van egy irgalmatlan jó étterem, este oda beülünk. Mm-hmm. Hát az élet napos oldalára szeretnék ezt kell mondani. Nem. Én szolgálok, megyek haza szolgálni, aztán majd hajnalban valamikor indulok. Remélem nem ütök el semmilyen őzet vagy vaddisztót az M3-ason. Ha te ülnél 2,5 órát a Judit mellett, akkor aztán akkor rájön, hogy kiszületett az élet napos oldalára. Volt az 4 is, Pécsről átmenni Sopronba. Én láttam Judit, hogy vezet. Ja, örültem, az 6 óra alatt megjárjátok. De amikor már tudod, én mondom neki, hogy előz, előz, előz, előz! Most! Hát tudom, nagyon, nagyon féltél. Na jól van, megyünk akkor. Drága fehérvárja, köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek. Jó, azt is köszönjük, hogy ennyien részletetek a játékban. Szoktuk mondani, hogy visszatérünk még, reméljük, hogy ez minél előbb így lesz, jó? Puszi azoknak, akik régóta jönnek már velünk, és minden kitelepülésen itt vannak ismerős arcok az elsősorban, és az újonnan érkezőknek is. Jövünk nem sokára. Jó, köszönjük szépen. Holnap pedig Eger, reméljük, hogy sokan leszünk. Milyen idő lesz, olvastatok valamit? Már kis napsütés, nem lesz különösebben meleg, de János ez már nem érdekli. Elkezdett krémes van. A krémes, nem tudok el. Elkezdett krémes tenni. Holnap Eger jövünk. Puszi, köszönjük! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.